Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε καλώ τα παιδιά. Πώς για από εδώ. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή για ζώδια, αθλητισμό, πολιτισμό και άλλα. Και πολύ σας ευχαριστούμε που είσαστε πάλι μαζί μας. Να ξέρετε ότι είστε η πιο καλή συντροφιά. Κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα μέσα στη μέρα, αλλά τίποτα ποτέ δεν είναι σαν την παρέα μαζί σας στη Φάρμα. Δεν περνάνε τα λεπτάκια. Χωρίς εσάς δεν περνάει η μέρα. Χωρίς εσάς, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο του The Press Project, από τη σελίδα στο TPP Radio, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε αν μας ακούτε κονσέρβα, είτε από τους περιφερειακούς σταθμούς που μας αναμεταδίδουν. Είτε και καλησπέρα εδώ στα chat και πρώτα στην WhoPap. Καλησπέρα και από μένα. Δεν λέω από πού για να μην φάω δούλεμα ξανά. Στις πόσες απουσίες από live μένεις. Εσύ σε καμία. Σε όσες θες. Και μόνο που μας ανέχεσαι ακόμα. Ναι, θα ήθελα απλώς να παρακαλέσω. Δεν θα κάνετε τώρα πίσω να αποκρύπτετε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να μην σας κοροϊδεύουμε. Αυτό είναι ζαβολιά. Κανονικά πρέπει να λέτε όλες αυτές τις ιδιωτικές προσωπικές πληροφορίες, όπως το πού ζείτε και τα λοιπά, και διεύθυνση αν είναι δυνατόν, ούτως ώστε να μπορούμε εμείς μετά να κράζουμε. Θάνο, με αφήνεις μόνο μου σε αυτό. Ώστε να μπορεί ο Θάνος να κράζει, και ευτυχώς υπάρχω εγώ εδώ πέρα που είμαι κάπως πιο διαλλακτικός, πιο ανθρώπινος, έχω μια φροντίδα για τους ανθρώπους που μας ακούνε, είναι αυτοί που μας στηρίζουν. Ουσιαστικά είστε τα αφεντικά μας. Τα ζώδια είναι λίγο παραμελημένα τελευταία. Νομίζω, ναι, παιδιά, μας έχει φάει επικαιρότητα. Τι να κάνουμε. Ο πειρασμός της επικαιρότητας. Έξι ηγουμενίτσα. Χάγη. Άμπινγκτον. Αγγλίας. Τα λέμε μέτρια, δεν το έχει καταλάβει ο Αντώνης. Συστολή, παιδιά. Και γνώση της σκληρής πραγματικότητας. Και ειδική καλησπέρα επίσης στον Proud Eagle που πρώτη φορά ζωντανά γιατί είναι σπίτι με κορώνα. Για αλλά και ένα καλό περαστικά. Για τα ζώδια, περαστικά ευχόμαστε. Θέλω να πω ότι χθες την έκανα Φάρμα τη Γιάμαλη. Μιλούσαμε για ζώδια. Ήταν ο Αντώναρος στην κουβέντα για τον Καραμανλή. Οπότε κάποια στιγμή, προφανώς είχαν τον Αντώναρο, γιατί ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Καραμανλή, οπότε μιλούσε όλη μέρα χθες ο Αντώναρος. Και βάζει η Γιάμαλη το απόσπασμα αυτό από τον Μητσοτάκη που έλεγε πότε θα γίνουν οι εκλογές και είπε τη φοβερή ατάκα «δεν θα αργήσουν». Πάλι καλά. Είναι ό,τι πιο συγκεκριμένο έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Και λέει ο Αντώναρος ότι ο Μητσοτάκης συμβουλεύεται διάφορους, να μην πω, και λέει μετά «είναι αστρολογικό το θέμα». Όπα, λέω, μας φωνάζουν. Λέω ξαφνικά «η ειδικότητά μας». Λέω βέβαια, γιατί είναι εγώκερος και η εγώκερη είναι πολύ αναποφάσιστη. Εν τω μεταξύ, ούτε αναποφάσιστη είναι η εγώκερη, ούτε ο Μητσοτάκης εγώκερος. Έχω την εντύπωση ότι είναι ιχθύς με οροσκόπο Σκορπιό, όπως μου έλεγε μια φίλη. Αλλά μπορεί και αυτό να είναι κάτι που ανεύθυνα αναπαράγω στον αέρα, όπως χθες που είπα ότι είναι εγώκερος. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, έτσι είναι η στάση μας απέναντι στα ζώδια. Τα αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα, με την υπευθυνότητα που τους αξίζει και τους αναλογεί. Και θέλω να πω ότι και στο θέμα των εκλογών μπόρεσα να διασπείρω λίγη κουλτούρα Φάρμας από την συχνότητα του Contra Channel, γιατί λίγο πολύ συζήταγε κάτι άλλο τώρα. Ήταν ένας συμπαθέστατος δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη εκεί πέρα. Λέω της Νατάσας, Νατάσα, εδώ έχουμε ειδήσεις ξαφνικά και εσύ κάθεσαι και συζητάς άλλα. Και φρόντισα να επιμείνει λίγο σε αυτό ο κύριος Αντώναρος και έτσι... Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτή την κουλτούρα αντιειδήσεων είναι η αντιπληροφόρηση, αλλά όχι με την έννοια ότι είναι μια πληροφόρηση από κάτω και κάτι τέτοια κουλτουριάρικα. Είναι ότι πραγματικά δεν είναι πληροφόρηση, είναι το αντίθετο της πληροφόρησης. Mm-hmm. Αυτό το διδάσκουμε Θάνο και προς τα έξω. Δεν θα έχουμε μόνο στη Φάρμα ζώδια για την πολιτική, χαϊκάλεις τώρα και ανοησίες. Εμείς θα το κάνουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θες ζώδια? Ζώδια με τον Ευάγγελο Αντώναρο. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ήξερα καν ότι ήσουν χθες στη Γιάμαλη. Δεν το είχαμε. Δεν το είπα, μωρέ. Είμαι και εγώ σεμνός όπως και εσύ που λες, τα λέμε μέτρια. Ναι. Μας γράφεται ηχθής είναι ή ηχθής θα είναι. Παιδιά, δεν πάμε μπροστά έτσι. Να πούμε ότι σήμερα είναι ειδική εκπομπή. Θα έχουμε πραγματάκια, θα έχουμε πολλά και διαφορετικά. Σε 1 με 2 λεπτά θα κάνουμε ένα διαλυματάκι για να σας έχουμε έναν καλεσμένο έκπληξη. Στη συνέχεια θα έχουμε μια συζήτηση με την πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών και αλληλέγγυων. Και μετά θα έχουμε την Τζέν Τσιροπούλου για να μιλήσουμε για τα podcast για την ελευθερία του τύπου, τη σειρά hashtag 108, και να παρουσιάσουμε και το δεύτερο podcast, το οποίο φανταζόμαστε ότι όλοι το έχετε ακούσει, γιατί είναι μια εβδομάδα πάνω τα podcast. Αλλά τέλος πάντων, εμείς θα παρουσιάσουμε το δεύτερο. Όπως λέει και ο Θάνος, είναι οι εκπομπές τύπου με τον απόδι πάνω στο άλλο. Βάζει το καλύτερο. Βάζει άλλο τα λένε. Δεν τα λέμε στον αέρα αυτά κανονικά. Εγώ του κάνω παρατήρηση. Του λέω, ρε Θάνο, δεν τα λέμε αυτά παρά έξω. Ναι. Αλλά παίρνει και ο Θάνος από μένα, παίρνω και εγώ από το Θάνο. Mm-hmm. Ο Θάνος γίνεται πιο ανεδής με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Εγώ. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι. Γίνομαι πιο καλός με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Όχι. Για να ισοσκελίζω το δικό σου. Τελικά και σε αυτούς που ασκούν κριτική. Στην αρχή ήσουν ότι εντάξει, κριτική. Εξαρτάται και... την κριτική. Εξαρτάται την κριτική. Καλά, εντάξει τώρα. Σου βάλω βίντεο. Επειδή τώρα, υπάρχουν κασέτες, κύριε, υπάρχουν κασέτες, κύριε, υπάρχουν ντοκουμέντα. Εξαρτάται την κριτική. Και με κάποιους την εντελώς κακοπροαίρετη για διάφορους ανυπόλοιπτους ανεξάρτητους ελεγκτές έχεις... τώρα δεν ασχολείσαι καν. Αρνείσαι ότι έχεις αλλάξει στάση σε σχέση με. Όχι, ρε, λέμε για τους δικούς μας που κάνουν κριτική, όχι τους ανεξάρτητους ελεγκτές. Ναι. Έχεις και εσύ. Όπως εγώ. Που γίνομαι καλύτερος άνθρωπος κοντά σου. Έχω συμπάθειές μου. Έτσι, ναι. Ναι. Δεν κρύβονται κάποια πράγματα. Λοιπόν, λένε ότι, λέτε ότι, είστε ότι είναι χαρούμενος ο Κωνσταντίνος επειδή πήρε Market Pass. Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Πήγε ο Πρωθυπουργός μας στην Βουλή και καμάρωνε, γιατί λέει ότι έχουν ξεπεράσει τις 700.000 οι αιτήσεις για το Market Pass σε μόλις 2 ημέρες. Και την έλεγε στην αντιπολίτευση που μιλούσε για ψίχουλα. Θα θέλαμε στη στήλη καλές απόψεις, επειδή υπάρχουν και σχετικές αναρτήσεις του κυρίου Πιερακάκη, για παράδειγμα, να πούμε ότι το να τρέχει ο κόσμος να κάνει αίτηση πουρνό-πουρνό για να πάρει ένα επίδομα 20 άρικου, αν μπορεί να το πάρει, δεν είναι δείγμα ευμάρειας. Καλές απόψεις. Λέω αν μπορεί να το πάρει, γιατί από ό,τι φαίνεται ήδη, αν είσαι φιλοξενούμενος, θεωρείται από το μέτρο ότι δεν πηγαίνεις για ψώνια, σε τρέφουνε. Οπότε δεν είσαι δικαιούχος. Αλλά τέλος πάντων, αναπαράγεται αυτή η γραμμούλα και από Άδωνη Γεωργιάδη, για τις πόσες χιλιάδες αιτήσεις και τι καλό που είναι το μέτρο, και θα θέλαμε στην εκπομπή σε αυτή τη στήλη να πούμε ότι δεν πάει ακριβώς έτσι. Όχι, για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλη ντροπή για τη χώρα ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να επιδοτούνται τα βασικά ψώνια, και προφανώς για να το κάνουμε αυτό αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν στο σπίτι τους τα χρειώδη, τα απαραίτητα για να μασίσουν 5 μακαρόνια το μεσημέρι. Αυτό λέμε, αυτό ομολογούμε. Και αυτό την ώρα που απλώς ανοίγει η ψαλίδα. Μην ακούμε βλακίες τώρα και η εισαγόμενη κρίση και ο Πούτιν και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Όσο υπάρχουν μακαρόνια παραδίπλα, ο άνθρωπος που τα στερείται λόγω ενός οικονομικού σκανδάλου. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη. Ναι, ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια. Μην φύγετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα μιλήσουμε για σάτιρα. Σάτιρα που ενοχλεί και σάτιρα που από ό,τι καταλαβαίνουμε οδηγεί και σε απειλές μέχρι στιγμής για μήνυση. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Χριστόφορε, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, ρε Χριστόφορε, με την περίπτωσή σου. Κάθε τρεις και λίγο σε βγάζουμε εδώ πέρα. Ενοχλείς από εδώ, ενοχλείς από εκεί. Εμείς... Δεν υπάρχει σάτιρα που δεν ενοχλεί. Εμείς σε πήραμε. Μήπως συμμαζευτείς. Δεν είναι σάτιρα πάντα. Άμα αλλάξω δουλειά, ευχαρίστω. Δουλειά, τι να κάνω. Προς το παρόν, αυτή τη δουλειά κάνω. Να είσαι ενοχλητικός. Θέλεις να. Η σάτιρα μόνο ενοχλεί. Δεν είναι υποχρέωση τη σάτιρα να βγάζει γέλιο. Το γέλιο το χρησιμοποιούμε για να πούμε κάτι βαρύ που αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, χωρίς να κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε στη σκηνή από πετροπολισμό. Όπως στη φετινή μου παράσταση που έχουμε πιάσει το Θεό, που είναι το απόλυτο αφεντικό στη χώρα μας. Λοιπόν, πες μας τι έγινε, Χριστόφορε. Πες μας τι έγινε πριν να πάμε στα πιο γενικά. Έλα τώρα, κάτι λίγο ξέρεις. Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο από ό,τι ξέρουν όλοι οι άνθρωποι. Ωραία, εντάξει. Είδα, λοιπόν. Εγώ αυτές τις αναρτήσεις που δεν τις είδα και λέω, γιατί εννοείται ότι δεν ακολουθώ λογαριασμός σαφριστών, ναζιστών, γελίων και τέτοιων ατόμων. Το καλυτερεύεις. Μου τις στείλανε. Μου τις στείλανε τις αναρτήσεις. Εντάξει. Δεν είπα. Τι είναι αυτά. Ό,τι θέλει, λέει ο καθένας. Μια χαρά. Τέλεια. Ωραία, να πούμε τι έχει γίνει, να διαβάσουμε για να είμαστε και σωστοί τη δήλωση του Άδωνη. Αφορά ένα απόσπασμα και από ό,τι καταλαβαίνω το τελευταίο επεισόδιο του... Στο... Για να συνεννοηθούμε, ναι. Όταν λέτε Άδωνη εννοείται την αρσενική Εύα Μπράου. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Γιατί λέγε, λέγε. Άδωνη δεν ξέρω. Λέγε, Χριστόφορε, λέγε. Μα λέγε. Χρόνια τα λέω τώρα. Ναι. Το πρώτο κείμενο το είχα γράψει το 12. Όταν όλοι γελάγανε, αλλά έχουμε ξαναπεί. Οι φασίστες έχουν πλάκα. Ο φασισμός καθόλου. Νόμος. Λέει λοιπόν, και για να δούμε και την κατηγορία, ότι ανέκαθεν ήμουν υπέρ της σάτιρας και της καλοπροαίρετης κριτικής. Αυτό μάλιστα. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Πολλές φορές μάλιστα έχω ανεβάσει ο ίδιος τους λογαριασμούς μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά αποσπάσματα. Δεν το έχω. Ποτέ όμως δεν περίμενε ένας κωμικός ηθοποιός να εκφραστεί με τέτοιον χυδαίο τρόπο στο πρόσωπό μου. Όσοι έχουν δει το σχετικό βίντεο του κ. Ζαραλίκου αντιλαμβάνονται ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί ενισχύουν τη ρητορική μίσους και το τοξικό κλίμα στο οποίο κάποιοι επενδύουν επιδιώκοντας προσωπικά ή κομματικά ωφέλη. Μη έχοντας άλλη δυνατότητα άμυνας, νόμιμο δικαίωμα κλπ. Και ιδιαίτερα ως πατέρας, προσφεύγω στη δικαιοσύνη. Μη έχοντας άλλη δυνατότητα άμυνας, τι εννοούμε, είναι κάτω και τον χτυπάμε δηλαδή. Και δεν... Λοιπόν, Χριστόφορε. Παιδιά, κυκλοφορούν πολλά γελία άτομα ανάμεσά μας. Μπορείτε να τα αναγνωρίσετε εύκολα. Τα γελία άτομα λένε, ξεκινάνε, κοίταξε, εγώ ως Χριστόφορος. Ξεκινάνε έτσι. Αυτή είναι η ελαφριά μου γελιότητα. Και λες ότι κάποιος τον έχει μπροστά σου και σου λέει: κοίταξε, εγώ ως Χριστόφορος. Ναι. Τι ως Χριστόφορος, δεν μάθω, σε βλέπω. Ως Χριστόφορος, θα μου πει, ως Μανώλης. Λοιπόν, μετά πάμε στην επόμενη γενιά. Εγώ ως πατέρας, όχι μάνα μου. Εγώ ως χριστιανός, εγώ ως άσε, ρε φίλε. Άσε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η πρώτη ανάρτηση που έκανε η αρσενική Εύα Μπράουν στο Twitter είχε μενσιώσει, είχε ταγκάρει ό,τι θέλει ο καθένας, δύο δημοσιογράφους και το ραδιόφωνο Παραπολιτικά. Από ό,τι κατάλαβα, αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι δουλεύουν σε αυτό το ραδιόφωνο. Δεν θυμάμαι τον δεύτερο. Ένας ήταν ο Σκουρής, ο Βασίλης. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι το όνομα του άλλου, δεν έχω. Απλώς δεν το θυμάμαι, γι' αυτό δεν έχω. Άρα λοιπόν ξεκινάει το πράγμα πάρα πολύ απλά. Όταν λοιπόν την πρώτη ανάρτηση που κάνεις φροντίζεις να ταγκάρεις το αφεντικό. Τι εννοούμε το αφεντικό. Το προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε τέτοιο στο θέατρο ήταν όταν ήρθε η Σάσα Σταμάτη με δύο μπράβους, εκ των οποίων ο ένας σίγουρα είχε όπλο γιατί το είδα, πολύ πιθανό και ο άλλος. Δύο στο κοινό να κάνουν μπούγιο και να λένε «Αου, έχει δίκιο η κυρία» και έναν τύπο με κάμερα ο οποίος με έγραφε. Η κυρία Σταμάτη δουλεύει στα Παραπολιτικά. Ο Αρσενική Εύα Μπράουν τώρα θεώρησε καλό να ξεκινήσει να κάνει ό,τι κάνει για ένα βίντεο που έχει βγει μία εβδομάδα πριν, και όχι εκείνη την ημέρα. Ταγκάροντας πάλι τα Παραπολιτικά. Άρα πάμε ένα-ένα με τη σειρά. Εντάξει. Το πρώτο λοιπόν που κάνει ένα καλό μαντρόσκυλο είναι να πάει στο αφεντικό του να κουνήσει την ουρά και να του πει κάτι του κανά. Όπου το αφεντικό είναι το μεγάλο αφεντικό. Πού να ξέρω εγώ. Okay. Πού να ξέρεις και εσύ. Λοιπόν, πού να ξέρω κι εγώ. Πάμε στο παρασύνθημα λοιπόν. Οι τύποι αυτής της κατηγορίας τύποι, δηλαδή σχολή λαός, όπως είναι η αρσενική Εύα Μπράουν, έχουν μία τακτική και, για τη ζωή τους και την καριέρα τους, κυρίως, γιατί τη ζωή δεν ξέρω τι κάνουν, αυτό είναι δουλίτσα. Η τακτική λοιπόν που τους έμαθε ο Καρατζαφίρερ είναι: δεν έχει σημασία τι λένε για σένα. Πρέπει να σε πιάνουν στο στόμα τους, να ακούγεσαι συνέχεια, για όποιο λόγο, και να λένε σωστά το όνομά σου. Εδώ λοιπόν, η αρσενική Εύα Μπράουν έχει πάθει κοκομπλόκο, γιατί σε αυτή την περίπτωση όλοι μιλάνε για αυτόν και λένε η αρσενική Εύα Μπράουν. Οπότε τσάμπα τα μαθήματα. Κατάλαβε, να μην σε λένε με το όνομά σου. Ναι. Αλλά το όνομά του είναι αυτό. Τώρα, το να θέλει κάποιος να κάνει μήνυση στον ονό του, το βρίσκω λίγο χοντρό. Απ' την άλλη, οκ. Okay. Καλά, η αλήθεια είναι, τη μήνυση, έχει γίνει η μήνυση, Χριστόφορε, καταρχάς ξέρεις αν έχει γίνει η μήνυση, δεν το ξέρεις. Όχι. Δεν το ξέρεις, δεν έχει γίνει. Είναι όχι και όχι, δηλαδή, όχι δεν το ξέρω. Από όσο ξέρεις δεν έχει γίνει. Και από τη στιγμή που δεν το ξέρω, δεν έχει γίνει. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι στη ζωή ξέρουμε αυτό που μαθαίνουμε. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στα λογικά, έτσι. Ναι, ναι. Είσαι εκτός φυλακής, δεν έχει έρθει περιπολικό να σε πάρει. Μέχρι τώρα μιλάς με άνεση. Σε βλέπω χαλάρο. Δεν μου έχει κάνει κανείς στη ζωή μου ποτέ μήνυση, οπότε δεν ξέρω πώς τη λέει. Επίσης, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου σε κάποιον μήνυση, δεν ξέρω πώς τη λέει. Εχθές λοιπόν που διάβαζα και εγώ όλα αυτά, πήρα έναν δικηγόρο και του λέω: γεια σου, Δημήτρη, συμβαίνει αυτό. Μπορείς να μου εξηγήσεις, εγώ πώς θα το μάθω αυτό. Γέλαγε ο άνθρωπος βέβαια. Και μου εξήγησε πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν ξέρω αν έχει γίνει. Πάντως μου είπε ως δικηγόρος ότι αν κάποιος μου έχει κάνει μήνυση, και μάλιστα όχι κάποιος, κάποιος ο οποίος είναι υπουργός, έτσι, και δεν την έχει δημοσιοποιήσει, δεν υπάρχει μήνυση. Ναι. Εντάξει, προς το παρόν. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι θα έρθει σε διάστημα κάποιων ημερών, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μου είπε, μπορεί και μήνες. Το γκολ είναι τώρα. Είμαι της άποψης ότι δεν θα το κάνει. Τώρα δεν έχουν νόημα οι προβλέψεις, ίσως, αλλά νομίζω ότι είναι τουιτερικά αυτά. Ναι. Δεν είναι τουιτερικά, είναι προεκλογικά. Πρώτον, είναι αναφορά στο αφεντικό. Και δεύτερον, είναι προεκλογικά πώς θα κάνουμε τσάμπα διαφήμιση. Παιδιά, εκλογούλες έρχονται. Δεν είμαστε συνέχεια να πληρώνουμε πακέτα για διαφήμιση. Να κάνουμε και λίγο κράτη. Οπότε, ένας τρόπος να κάνεις τσάμπα διαφήμιση είναι να στήσεις ένα καυγά. Έχω παρελθόν με αυτό. Να σας γυρίσω πίσω 23 χρόνια. Δουλεύω στο Sport FM με ένα παιδί που το λέγανε Κώστα Παπαγεωργίου. Όχι, το λένε τον άνθρωπο, το ζει. Και κάναμε μια σατυρική εκπομπή επίσης. Ο Κώστας έκανε μιμήσεις, εγώ έκανα περίπου αυτό που κάνω και εδώ. Μία μέρα λοιπόν μας έστειλε κάποιος από το κοινό, φαξ, ήταν η εποχή που ακόμα δούλευε φαξ, την αφίσα, ήταν προεκλογική περίοδος, την αφίσα ενός τύπου ακροδεξιού, ο οποίος ήταν υποψήφιος δήμαρχος στο Πέραμα. Η αφίσα αυτή ήταν, δεν είχε απλά γέλιο. Πραγματικά ήταν βγαλμένη από το Lucky Luke. Το μόνο που έλειπε από πάνω ήταν Wanted, Dead or Alive. Ήταν μια απίστευτη φάτσα. Μια ασύλληπτη φωτογραφία που τον έβλεπες και λες: αυτός λέξες, έχετε πρόβλημα με τους γείτονες, πάρετε με τηλέφωνο. Όχι ψηφίστε με για δήμαρχο. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε την πλάκα μας στο ραδιόφωνο, χωρίς να πούμε το όνομα του ανθρώπου. Και μόλις τελειώνει η εκπομπή, με φωνάζει στο τηλεφωνικό κέντρο και μου λέει: ο Πέλλας, θέλει ένας κύριος. Και είναι αυτός ο τύπος. Ο ακροδεξιός. Δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Αλλά αν γκουγκλάρετε υποψήφιοι δήμαρχοι, αν έχετε τέτοια όρεξη, στο Πέραμα τότε, θα τον βρείτε. Okay. Μου λέει: γεια σου, φίλε, είμαι ο Τάδε. Λέω: ελπίζω να μην με πήρες να με βρήσεις γιατί θύμωσες. Πλάκα κάνουμε εδώ. Όχι, όχι, μου λέει: ξέρω ότι κάνετε πλάκα. Ρώτησα και άλλους. Η εκπομπή σας έχει μεγάλη επιτυχία. Έμαθε και η Γιαντένα μου λέει ότι είσαι παλιοκουμπούλι. Πότε πρόλαβε τα μαθόλα, δεν κατάλαβα, αλλά ξέρεις πώς είναι αυτή. Του λέω: ωραία, τι θέλετε από μένα. Μου λέει: άκου τι θα κάνουμε. Θα με βγάλετε αύριο στον αέρα, θα τσακωθούμε, επίτηδες. Στη μένα μου λέει: δεν τρέχει τίποτα. Και πες μου και πώς θα θέλεις. Α, είχε και τιμή. Εννοείται. Okay. Μα έτσι δουλεύουν αυτοί. Έτσι δουλεύουν αυτοί. Πώς νομίζεις ότι χτίζουν πρόσωπο. Πώς θα θέλεις. Οπότε εσύ νιώθεις τώρα ότι άμα είναι να βρίσκουμε τον Άδωνη τσάμπα δεν έχει νόημα. Τουλάχιστον ο άλλος... Δεν το συζητώ, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί που γράφουν στο Twitter σε μένα και ταγκάρουν και αυτόν, πρέπει να σας πω ότι κάνουν τρομερό λάθος. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ακόμα και σε εκπομπές, όπως η Ελληνοφρένεια που κάποτε τον είχε καλεσμένο, έκανε τρομερό λάθος. Εγώ το είπα στα παιδιά γιατί είμαστε φίλοι. Ναι. Δεν μιλάς με αυτούς. Δεν ανοίγεις κουβέντα με αυτούς. Ποτέ. Για κανένα λόγο. Δεν τους φέρνεις ποτέ στο ίδιο επίπεδο με σένα. Για κανένα λόγο. Ποτέ. Ναι, δύο πράγματα για το θέμα της διαφήμισης που λες. Πιστεύεις ότι είναι και λίγο ότι η διαφήμιση έχει μέσα και ένα ότι κοιτάξτε τον βάζω στη θέση του τώρα με αυτή την απειλή μήνυσης. Νομίζω κυρίως αυτό είναι. Πρόβλημα ορατότητας δεν έχει ο Άδωνης, αλλά είναι κυρίως ο Τσαμπουκάς. Ότι... Όχι, γιατί είπε για τον καυγά ο Χριστόφορος, αλλά δεν έχουμε μόνο καυγά. Έχουμε την απειλή και έχει και ένα αμάν πια, βλέπουν και παιδιά, θα σε βάλω στη θέση σου με μια μήνυση. Εγώ έτσι το εξέλαβα. Πώς πρέπει να με βάλω στη θέση μου. Στην αρχή την πράγμα. Μετά ήταν η μήνυση. Μετά ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι κανένα πυρηνικό όπλο. Θα στείλουν σκυλιά να σε φάνε. Δικό σου είναι το σκυλί που ακούμε. Ναι, δικό μου. Πάλι καλά. Εντάξει. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μέσα σε όλα, και καταλαβαίνω ότι δεν είναι το μείζον, νομίζω ότι γίνεται και μια λαθροχειρία σε αυτό που είπε στο απόσπασμα. Δηλαδή είναι ένα απόσπασμα όπου προτρέπεις, ας πούμε, στα πλαίσια της άτυρας να κάνει μια εκδήλωση ο Άδωνος Γεωργιάδης που θα είναι να κόψει το λαιμό του. Αυτό αναφέρεται. Και θα μαζευτεί πολλοί κόσμος. Αυτό αναφέρεται σαν να έκανες κάποια προτροπή προς τον κόσμο να κινηθεί με βία κατά του υπουργού. Κλασική περίπτωση ψεύδους. Αυτό είναι σαν να κάνει μήνυση. Η αρσενική Εύα Μπράουν αύριο μεθαύριο που θα πάει σε ένα κατάστημα να δοκιμάσει μπλουζάκια και τη πει η κοπέλα: αυτό το μπλουζάκι είναι με λαιμόκοψη. Οπότε θα τη τραβήξει για μήνυση. Οκ. Klein Mind λοιπόν. Πάμε στο ψητό. Επειδή αυτή η προσωπικότητα, τέλος πάντων, η αρσενική Εύα Μπράουν, διαφημίζει τον εαυτό τη και ω πολύ ελληνοματή και παίζει τη γλώσσα στο δάχτυλο κτλ. Να του θυμίσω, να το γυρίσω λίγο στο δημοτικό, όταν μια πρόταση ξεκινάει με το αν. Θεωρείται υποθετικός λόγος. Αν η γιαγιά μου είχε καρούλια, θα ήταν πατίνι. Το έχουμε. Το έχουμε. Η πρόταση λοιπόν για το κείμενο λέει: επειδή σου αρέσει πολύ να έχεις πολύ κόσμο και να τον δείχνεις ποιος τον έχει μεγαλύτερο τον κόσμο, αν θέλεις του χρόνου να έχεις περισσότερο κόσμο, ανακοίνωσε ότι θα κάνεις αυτό. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό το απόσπασμα έκοψε ο. Να μιλήσουμε και σοβαρά. Εντάξει, που δεν έχει καμία σοβαρότητα. Το πράγμα είναι γελίο όπως προσωπικότητες, ας πούμε, τέτοιες. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Ότι μισή Ελλάδα λέει στην άλλη μισή Ελλάδα κόψει το λαιμό σου. Εγώ δεν τη χρησιμοποιώ την έκφραση. Στη ζωή μου εννοώ. Δεν μ' αρέσει, δεν έχω τέτοια στάση ζωής. Είμαι πιο ευγενικός άνθρωπος. Προκειμένου εδώ μπορεί να τον πείραξει και το προηγούμενο κομμάτι του συγκεκριμένου βίντεο, όπου λέω ότι αυτή ήταν μια εκδήλωση τέλος πάντων δύναμης προς το Μητσοτάκη, όπου του είπε και στο Μητσοτάκη, του τα έχω πει από κοντά άλλωστε, του Κυριάκου, είναι γνωστό ότι μιλάμε συνέχεια, ότι ο πραγματικός του αντίπαλος, ναι και εγώ, όχι πρόσεξε, εγώ δεν είπα να ακούει, σας ακούει, εγώ του μιλάω. Όχι, όχι. Τον είχα συναντήσει και εγώ, αλλά τέλος πάντων. Πάσου. Σέβομαι. Λοιπόν, και λέω στον Κυριάκο ότι πρόσεχε για τις αυτές τις εκλογές ο πραγματικός αντίπαλος δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι αυτός. Ο οποίος με το που θα χάσει θα σφάει το κόμμα. Έτσι έλεγε το κείμενο. Μπορεί να είναι και αυτό. Επί της ουσίας όλα αυτά είναι μπορεί. Κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Η ουσία είναι αναφορά στο αφεντικό και θάμπα διαφήμιση. Μάλιστα. Χριστόφορε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι δουλεύει το μυαλό μου, έτσι καταλαβαίνω αυτά τα άτομα. Ότι λειτουργούν από τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και από αυτή τη μικρή σύντομη ιστορία που σας είπα από το Sport FM. Λοιπόν, να είσαι καλά, Χριστόφορε. Εμείς σε ευχαριστούμε και σε ευχαριστούμε και για την δουλειά που κάνεις. Να είσαι καλά και θα τα λέμε. Και μακριά από μπλουζάκια με λαιμόκοψη. Μην σας βρήκα ένα κακό. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, τον ακούσατε. Υπάρχει και στα σχόλια και στο The Press Project από χθες η είδηση με το τι έχει γίνει. Υπάρχει και το σχετικό απόσπασμα, υπάρχουν οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος έχει και αυτή την ιδιότητα, δηλαδή καλή... ως πατέρας, ως άνθρωπος που ενδιαφέρεται, που θίγεται, αλλά υπάρχει και ιδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης. Νομίζω δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτά. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε με την επόμενή μας συνέντευξη που σας έχει περιγράψει λίγο να γίνουν Θάνος. Οι αλλαγές στο στούντιο, να βγουν τρίτες κάμερες, να πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Είπαμε σήμερα συνέντευξη, εκπομπή υπερπαραγωγή. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι η Φάρμα των Ζώων στο thepressproject.gr και έχουμε μαζί μας την Λιλιάνα Σαλιάη. Είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων. Έγινε και μια κινητοποίηση την Κυριακή και θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα αιτήματα που βάζει και η Πρωτοβουλία και τα Σωματεία Αλβανών Μεταναστών, που δυστυχώς, μολονότι είναι πάρα πολύ σοβαρά και μερικά είναι και κάπως εξοργιστικά, θα πούμε, όσο μαθαίνεις το θέμα, δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο. Λιλιάνα, καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη για να ακουστούν τα αιτήματα και τα προβλήματα. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, θα το βρούμε και ευθεία. Γιατί είναι αναγκαίο να ακουστούν τα μεγάλα προβλήματα και τα αιτήματα, για τα οποία η κοινή γνώμη δεν γνωρίζει καθόλου. Πριν να ξεκινήσουμε να μας το παρουσιάσετε εσείς από τη δική σας πλευρά, να περιγράψω πάρα πολύ σύντομα, αν μου επιτρέπετε, ποιο είναι το ζήτημα. Και εγώ θα το διατυπώσω λίγο πιο ομά από ότι το έχετε διατυπώσει εσείς. Η ανακοίνωσή σας είναι πολύ ευγενική απέναντί μας, επειδή εμείς κουβαλάμε την ντροπή αυτού του κράτους για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στους μετανάστες. Μπορούμε και μάλλον οφείλουμε να το πούμε πιο ομά. Κλέβουμε τις συντάξεις των μεταναστών εργατών από τη χώρα μας. Χοντρικά, νομίζω ότι δεν αδικώ αυτή την ιστορία, αν το περιγράψουμε πολύ ομά έτσι. Υπάρχει μια χρονική προϋπόθεση για το πόσα χρόνια πρέπει να έχει νόμιμης παραμονής στη χώρα κανείς προκειμένου να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, που είναι αδύνατο να τα καλύψει κανείς νόμιμα. Έχει σχέση με το πότε ξεκινά αυτή η διαδικασία. Οπότε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί στη χώρα μας, έχουν εργαστεί με δική μας ευθύνη, γιατί αυτό είναι λοιπής έλεγχος, ως ένα σημείο ανασφάλιστοι, έχουν πληρωθεί με μαύρα, οπότε δεν φαίνονται, αλλά και όταν δεν έχουν εργαστεί ανασφάλιστοι, τα χρόνια που έχουν περάσει εδώ δεν επαρκούν για να συνταξιοδοτηθούν. Αυτό θα πει ότι από αυτούς τους ανθρώπους τους παίρνουμε αντίθετα με ό,τι λέει ο ρατσιστικός εθνικιστικός λόγος στην Ελλάδα, που περιγράφει μια ανεστραμμένη πραγματικότητα, οι ξένοι που έρχονται εδώ κάνουν, δείχνουν και μας τρώνε το ψωμί της συντάξης. Η πραγματικότητα είναι πολύ απλά αντίστροφη. Ναι, και συγγνώμη που κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση, προφανώς πολύ μεγαλύτερη αξία είναι να μας το πείτε εσείς. Είναι αυτό που έτσι προκαλεί περισσότερο και παρουσιάζεται, είναι ένα από τα ζητήματα που βάζετε, είναι το θέμα της εθνικής σύνταξης. Σωστά, και ότι χρειάζονται 30 χρόνια ή 40. 40 χρόνια νόμιμης παραμονής. Ωραία. Εξηγήστε μας. Και δεδομένου ότι η πρώτη νομιμοποίηση ξεκίνησε το 1997 και πολλοί κόσμο πολύ πιο αργότερα και κατά διαστήματα χάνανε και ξανά μπαίνανε στη διαδικασία νομιμοποίησης λόγω αυστηρότατων προϋποθέσεων για να ανανεώσει κάποιος συνεχώς την άδεια παραμονή και την νόμιμη παραμονή εδώ, φτάσαμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Καταρχήν θα ήθελα ότι δεν χρειάζεται να νιώθει ντροπή κανείς, ειδικά από το χώρο των αλληλεγγύων, αλλά γενικότερα από την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι η ντροπή του κράτους, γιατί πραγματικά είμαστε πάνω από 32 χρόνια. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Συμβιώνουμε με την ελληνική κοινωνία 30 χρόνια και βάλε. Έχει μαλακώσει ο κοινωνικός ρατσισμός. Ο θεσμικός όμως ρατσισμός παραμένει το ίδιο όπως και την πρώτη μέρα. Και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση, γιατί επικρατεί και μια αντίληψη γενικότερα και σε μεγάλο βαθμό καλοπροαίρετα ότι οι Αλβανοί μετανάστες δεν έχουν προβλήματα και είναι ενσωματωμένοι και είναι... Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι απολύτως καθόλου έτσι. Για αυτό ότι είναι μεγάλη ανάγκη για να γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί πραγματικά ας ξεκινήσουμε με τις συντάξεις. Μετά από 32 χρόνια ή 33 εργασίας εδώ, σε αυτή την χώρα, έχουμε φτάσει στο σημείο ότι θα έρθει η τρίτη ηλικία που δεν θα έχουν ποτέ σύνταξη. Δεν μιλάμε ούτε καν την εθνική σύνταξη. Mm-hmm. Γιατί είναι οι προϋποθέσεις για να τους αποκλείουν με κάθε τρόπο. Δηλαδή, το 40 χρόνια νόμιμης... Θάνο, πλησιάζεις λίγο το μικρόφωνο προς το μέρος της, όπως είναι. 30 χρόνια νόμιμης παραμονής, τα οποία επιπλέουν ότι επί μία δεκαετία σχεδόν ήμασταν στην παρανομία, ήμασταν τα φτηνά εργατικά κέρια, και αυτό ήταν μία πολιτική απόφαση. Δεν ήτανε επιλογή των μεταναστών. Την ώρα που σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και μιλάμε για Ιταλία και Ισπανία που είχαν τα ίδια μεταναστευτικά ρεύματα, είχαν ξεκινήσει από τις αρχές του 90. Ενώ εδώ στην Ελλάδα... Έχουμε δηλαδή τέτοια παραδείγματα που έχει λυθεί αυτό το ζήτημα. Ναι, ότι γίνανε μαζικές νόμιμες, μαζικές διαδικασίες νομιμοποίησης. Ενώ ήταν ευρωπαϊκή οδηγία, εδώ στην Ελλάδα άρχισε μία δεκαετία με ευθύνη του ελληνικού κράτους. Γιατί προφανώς ότι ήταν προς τα Ολυμπιακά έργα και όλα αυτά τα οποία χρειαζόταν φτηνά εργατικά κέρια. Από εκεί και πέρα, από την ώρα που κάποιος νομιμοποιείται, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην εργοδοσία. Και δεν έβαζαν. Εγώ έπρεπε να φτάσω σε αυτή την ηλικία. Δούλευα στο προσφυγικό για κάποια χρόνια. Και για να έχω τα δικαιώματα που έχει ο κάθε εργαζόμενος εδώ, μετά από 30 χρόνια. Είναι τρομερό αυτό, γιατί είναι... Ναι, μεν ήταν προϋποθέσεις ότι μία από τις προϋποθέσεις να ανανεώσεις την άδεια παραμονή χρειαζόταν συγκεκριμένο βαθμό ενσύμων, αλλά ως εκεί και αυτά οι άνθρωποι πληρώνανε για να μπορούν να τα εξασφαλίσουν. Δεν πρόκειται να τα έχουν ποτέ. Πληρώνανε εννοείς? Πληρώνανε έξτρα για να μπορούν να αγοράζουν ένσημα. Αγοράζαν τα ένσημα επειδή είχαν δουλέψει μαύρα και αγοράζαν τα ένσημα για να μπορούν. Όχι, δεν, απλώς ότι οι εργοδότες δεν τα βάζανε. Εάν δούλευες πλήρες ωράριο, θα βάζανε τετράωρα και μισές μέρες. Και πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις μπορεί να έχουν κάποια ένσημα, αλλά και αυτό το ακυρώνει. 40 χρόνια νόμιμης διανομής δεν πρόκειται να πάρει κανείς εδώ. Εξηγήστε μας τη διαφορά με τα 40 και τα 30 χρόνια. Εκεί υπήρξε ένας εθνικός διαχωρισμός, ο οποίος και πάλι είναι... Είναι κάτι που ανηθικός. Εμείς είμαστε στη διαδικασία να μιλήσουμε με τους εργατολόγους, γιατί πραγματικά ήταν λίγο σοκ που το μάθαμε και εμείς. Είναι ότι ενώ για τους ομογενείς είναι προϋπόθεση να έχουν 30 χρόνια παραμονή εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι από την αρχή είχαν που ήρθαν εδώ, που και για αυτούς είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Δηλαδή είναι με βάση την νομοθεσία πρέπει να έχει κανείς 15 χρόνια εργασίας, 4.500 ένσημα για να μπορεί να εξασφαλίσει την χαμηλότερη εθνική σύνταξη. Και αυτούς προφανώς είναι πάρα πολλά τα χρόνια, αλλά εμείς απλώς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στη διάκριση που γίνεται συνεχώς εναντίον των μεταναστών. Δεν μιλάμε μόνο των Αλβανών μεταναστών, όλων των μεταναστών που δουλεύουν και εργάζονται σε αυτή την χώρα. Αυτό θα είναι πραγματικά μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής αυτό. Γιατί δεν μπορεί 40 χρόνια άνθρωποι που έχουν αφήσει τα κόκαλά τους σε αυτή την χώρα, έχουν δουλέψει, γυναίκες που έχουν καθαρίσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, 12 η ώρα, σπίτια και σκάλες και αυτό, να μην έχουν εθνική σύνταξη, την χαμηλότερη τουλάχιστον, και να έχουν και φαρμακευτική κάλυψη. Γιατί πραγματικά ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη πολλά προβλήματα λόγω πάρα πολύ σκληρής εργασίας. Να πούμε γι' αυτό το διαχωρισμό 30 με 40 χρόνια, ότι η σχετική υπουργική απόφαση που έβαλε αυτό το διαχωρισμό είναι του 2022, είναι τον Αύγουστο, την έχω εδώ μπροστά μου, και υπάρχει ενδεικτικά και η ανακοίνωση από το Generation 2.0, την οργάνωση που ασχολείται με τα δικαιώματα μεταναστών δεύτερης γενιάς, που είχε κάνει λόγο ξανά για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και τότε το είχαμε αναφέρει και εμείς, λέγοντας ότι χρονίζει το πρόβλημα, μπαίνει ένας διαχωρισμός, χαμηλώνει ένα όριο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει για τους ομογενείς από Αλβανία και πρώην Σοβιετική Ένωση, και παραμένει το ζήτημα με τα 40 χρόνια των μεταναστών. Και να ξαναπούμε σε αυτό το σημείο για να είναι σαφές ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διαβάζω από την ανακοίνωση του 2016, οι μετανάστες όπως και οι Έλληνες πολίτες, για να λάβουν το πλήρες ποσό της ελάχιστης σύνταξης, εθνική σύνταξη στα 384, πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να υπάρχει, αλλά μπαίνει και ένας επιπλέον όρος για τους μετανάστες με τα 40 χρόνια μόνιμης διαμονής. Και είναι ένα από τα αιτήματα που βάζει η πρωτοβουλία, να μην υπάρχει αυτός. Όχι μόνο αυτός, πρέπει να αναγνωριστούν και η μαύρη εργασία αυτής της δεκαετίας και επιπλέον. Πρέπει να υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες στην προκειμένη περίπτωση των Αλβανών με το αλβανικό κράτος, για να αναγνωριστούν και τα χρόνια εργασίας στην χώρα προέλευσης, κάτι το οποίο έχει γίνει στην Ιταλία. Mm-hmm. Με διακρατική συμφωνία. Αυτό είναι θέμα της αλβανικής κυβέρνησης. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση αλβανικής με ελληνική κυβέρνηση. Με διακρατική συμφωνία, ώστε να αναγνωριστούν και αυτά. Επίσης και οι γυναίκες, δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος μια γυναίκα που δούλευε σε σπίτια ή φρόντιζε ηλικιωμένους ή να πάρει ποτέ ένσημα. Ήταν υποχρεωμένη η γυναίκα να αγοράσει κάποια ένσημα ώστε να έχει τα απαραίτητα για να γίνεται η ανανέωση της άδειας παραμονής. Οπότε είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, δεδομένου ότι όταν το λέμε αυτό, υπάρχουν πόσα θύματα από τα εργατικά ατυχήματα υπάρχουν. Είτε τότε με τα έργα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει άνθρωπο. Εγώ έχω χάσει τον αδερφό μου πριν 2 χρόνια σε εργατικό ατύχημα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε και από τη φύση των εργασιών που κάνουν οι μετανάστες, είναι οι πιο δύσκολες δουλειές, χειρονακτικές, πιο πιθανά τα ατυχήματα, είναι εύλογο αυτό. Εκθετημένη ακριβώς στα ατυχήματα. Και είναι και ζήτημα προφανώς μέτρων προφύλαξης. Όταν δεν υπάρχει έλεγχος για το ποιος πώς εργάζεται εκεί πέρα, δεν υπάρχει ούτε και για το ποια είναι τα μέτρα που θα έπρεπε να λαμβάνονται προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να προστατεύονται από το ενδεχόμενο ενός εργατικού ατυχήματος ή να βοηθούνται μετά. Εγώ επιπλέον ήθελα γιατί καταρχήν ότι και ο χώρος της αλληλεγγύης, ότι πρέπει να ενημερωθεί για αυτά. Εμείς ήδη πρέπει να μιλήσουμε με εργατολόγους για να δούμε την έκταση και το βάθος του προβλήματος. Αλλά είναι ότι έχω μιλήσει αυτές τις μέρες με φίλες στο χώρο εργασίας που δουλεύω. Είναι Έλληνες. Και τους εξηγώ πώς έχει η κατάσταση, γιατί είμαστε και φίλοι στο Facebook και έχουν διαβάσει τις αναρτήσεις. Και τους εξηγώ και πραγματικά σοκάρονται. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο των κινημάτων ή της αλληλεγγύης. Και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ότι πρέπει να ενημερώνεται η κοινή γνώμη για να μην φτάσουν σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό οφείλουμε εμείς. Ως μετανάστες, ως πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών, όλες οι αλβανικές και μεταναστευτικές γενικότερα οργανώσεις, να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη για όλα αυτά. Αυτό φανταζόμαστε ότι είναι και ένας από τους λόγους που... και για την mm-hmm. διαδικασία. Για την ηθαγένεια θα πάμε αμέσως τώρα. Έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε όλα και νομίζω ότι έχει σημασία. Να πούμε και για να είμαστε και σωστοί ότι... έχουν κατατεθεί στη Βουλή σχετικές τροπολογίες εδώ και αρκετά χρόνια από το ΚΚΕ. Έχω γράψει και σχετικό κείμενο, οπότε το γνωρίζω, για το 2019, ας πούμε, μια τροπολογία για το θέμα. Αλλά έχουν απορριφθεί, δεν έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Οπότε αυτό το θέμα της ενημέρωσης ήταν και ο λόγος που ξεκινήσα την πρωτοβουλία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι σχετικά καινούρια. Η πρωτοβουλία, ναι, ναι. Όχι, είμαστε 4-5 χρόνια. Είναι δεν τα ξέρουμε, ούτε εμείς καλά. Από τότε που έγιναν στην Αλβανία με το Κατσίφα και η δολοφονία του Ζήλφε εδώ, αποτελείται από ανθρώπους που ήμασταν στο κίνημα εδώ και 20 και 30 χρόνια στα μεταναστευτικά ζητήματα, σε διαφορετικούς χώρους, οργανωμένοι σε διαφορετικούς χώρους ή όχι. Οπότε νιώθαμε την ανάγκη ότι είναι πάρα πολύ αναγκαίο, γιατί για πολλούς λόγους, πέρα από τα δικαιώματα και την συνύπαρξη εδώ στην Ελλάδα, είναι ότι επειδή προερχόμαστε από μία γειτονική αλβανική χώρα και ζούμε σε μία άλλη βαλκανική χώρα. Οπότε μας απασχολεί η συνύπαρξη και μεταξύ των δύο λαών και κρατών, αλλά ευρύτερα στην περιοχή. Εναντίον κάθε είδους εθνικισμού, εναντίον κάθε είδους που θέλουν να βάζουν αυτές οι ιδεολογίες. Και εκείνο το timing έδειξε ότι πόσο εύθραστα και ευαίσθητα κάποιες φορές είναι τα πράγματα, ότι ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να φέρει δύο γειτονικές χώρες στο κύλος της σύγκρουσης. Οπότε είπαμε ότι δεν πρέπει να μαζευτούμε, πρέπει να... και κάναμε και έκκληση στην δεύτερη γενιά παιδιά που είναι και εκείνοι ενταγμένοι σε διαφορετικές οργανώσεις, ώστε να ιδρύσουμε αυτή την πρωτοβουλία, και ταυτόχρονα είμαστε δίπλα με κάθε μετανάστη, κάθε άλλης κοινότητας. Άλλωστε έχουμε τα ίδια προβλήματα και τα ίδια ζητήματα να λύσουμε, και είμαστε δίπλα και στον Αλβανό της εποχής, στον πρόσφυγα. Ούτως ή άλλως συμμετέχαμε και θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε και ως συλλογικότητα και ως άτομα, γιατί είμαστε ταυτόχρονα οργανωμένοι και σε διαφορετικούς άλλους χώρους. Ναι, γιατί μπορεί να μειώνεται ο κοινωνικός ρατσισμός, όπως είπες, αλλά όντως εκείνες τις μέρες και εκείνη την περίοδο ξαφνικά γεμίσαμε πάλι μια ρητορική μίσους που πιστεύαμε ότι την είχαμε ξεχάσει. Είχαμε τώρα ενός λεπτού σιγή στη Βουλή. Ήταν τρομακτικό. Και επιθέσεις σε μαγαζιά, ναι, που ανήκουν σε Αλβανούς. Ναι, προφανώς... αλλά υπήρξε μια κάλυψη σε υψηλότατο θεσμικό επίπεδο σε αυτή την τρέλα. Αυτό ήταν το... Ακριβώς. Ότι εντυπωσιακό. Αν ήταν εκείνη την ώρα, αν ήταν κάποιος πιο... θα μπορούσε να στείλει και αεροπλάνα. Δηλαδή, αν ήταν κάποιος... Από ακροδεξίους υπήρχαν σχετικές προτάσεις. Εγώ θυμάμαι το φάιλο Κρανιδιώτης. Υπήρχαν, αλλά τουλάχιστον εκείνη την ώρα, αν υπήρχε ένας πρωθυπουργός πολεμοχάρης, θα έστελνε. Δηλαδή, και δεν... ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να πάρει διαστάσεις που να μην... Ανεξέλεγκτες, ναι. Και το ανέφερε η Λιλιάνα, η δολοφονία του Πετρίτ Ζήφλε. Στην Κέρκυρα ήταν μια δολοφονία με ρατσιστικό μίσος, που δεν θα πρέπει να ξεχαστεί, γιατί πολλά από τα προβλήματα δεν έχουν τελειώσει δυστυχώς. Μακάρι να κρατούσαμε ενός λεπτού σιγή για τον Πετρίτ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όχι για τον Κατσίφα. Για το κάθε πρόσφυγα στο Αιγαίο που πνίγεται. Είπες για τη δεύτερη γενιά. Βλέπουμε στα αιτήματα και κάθε τόσο ακούμε και για τα θέματα στην Ιθαγένεια. Αυτό είναι ένα θέμα που ίσως πολλοί να πιστεύουν και πολλές ότι έχει λυθεί με την Ιθαγένεια στη δεύτερη γενιά, μια από τις θετικές παρεμβάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, καθώς δόθηκε αυτή η δυνατότητα με τον νόμο περί Ιθαγένειας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ψήφισαν και παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών στις τελευταίες εκλογές του 19, και μιλάτε για εμπόδια. Είναι και στα δύο επίπεδα. Ναι, είναι γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έβγαλε από τα συρτάρια χρόνια αίτησης που είχαν κάνει για την ηθαγένεια, κυρίως δεύτερης γενιάς, αλλά και πρώτης γενιάς. Ωστόσο πάλι είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο για την δεύτερη γενιά και θέλει πάρα πολύ, θέλει πολύ χρόνο. Κάτι το οποίο είναι άλλες χώρες το έχουν λύσει είτε με την γέννηση του παιδιού στην χώρα, είτε όταν γίνεται 18 χρονών. Για παράδειγμα, ξέρω ότι στην Ιταλία να τους ρωτήσουν αν επιθυμεί να πάρει την ηθαγένεια της χώρας. Εδώ επικρατεί αυτή η φοβία και η αντίληψη που προέρχεται από την ακροδεξιά κυρίως, ότι η δεύτερη γενιά μεταναστών να μην δώσουν ηθαγένεια στους μετανάστες, και αυτό γιατί είναι ένα θεσμικό πλαίσιο και για όλους τους μετανάστες, παίρνει μπάλα και για κάθε άλλο μετανάστη, γιατί φοβούνται ότι αν παίρνουν ελληνική ηθαγένεια, και το έχω ακούσει από επίσημα κύλη, έτσι, από ανθρώπους που σχεδιάζανε την μεταναστευτική πολιτική, ότι αυτοί θα συγκροτήσουν μειονότητα. Κάτι το οποίο είναι παράλογο. Τα παιδιά μας ανήκουν στην χώρα που γεννηθήκανε και μεγαλώσανε, τόσο όσο και τα παιδιά των Έλληνων που είναι στην Γερμανία. Θέλουν ή δεν θέλουν, προς πείσμα κάθε πατριώτη, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη, τα παιδιά ανήκουν στην χώρα που γεννηθήκανε και που μεγαλώνουν και είναι ζήσανε, πάρα πολύ. Ενδεχομένως τη μόνη χώρα από την οποία έχουν εμπειρίες ζωής, φιλίες, ζωή, σχολείο. Δυσκολεύονται να μιλάνε και δυσκολεύονται να. Οπότε είναι πάρα πολύ παράλογο αυτό το πράγμα και επικίνδυνο. Εξού και για την πρώτη γενιά. Είμαστε 30 χρόνια και βάλε, έχουμε κτίσει ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς. Έχουμε δημιουργήσει κοινές οικογένειες, υπάρχουν κοινά παιδιά, έχουμε φίλους, έχουμε ανθρώπους. Δηλαδή έχουμε 30 χρόνια, αν κάποιος ζει 25 ή 20 σε μια χώρα, προφανώς ότι υπάρχει ένα χάσμα με την χώρα προέλευσης. Όταν πας πίσω, πραγματικά έχει μεσολαβήσει δεκαετίες και νιώθεις ότι... Έχεις αποξενωθεί. Οπότε για την πρώτη γενιά είναι πραγματικά, είναι πολιτικές για να σχεδιάζουν το θεσμικό πλαίσιο, πραγματικά ήταν σε συντηρητικές δυνάμεις για να το σχεδιάζουν αυτό. Είναι άπιαστο για την πρώτη γενιά. Εγώ περιμένω τώρα την απόφαση για την ηθαγένεια. Δηλαδή, και είδα ότι έπρεπε να έχω τρομερές δύσκολες προϋποθέσεις για να έχω μια θετική έκβαση στην αίτησή μου. Όπως? Όπως για παράδειγμα ότι επειδή προσωπικά δεν πέρασα από εξετάσεις, γιατί έχω ελληνικό πτυχίο πανεπιστημίου και μεταπτυχιακά, πρώτης γενιάς δεν ήρθα για σπουδές εδώ, αλλά παράλληλα έχω κάνει και αυτά όπως και άλλοι. Και μου ζητήσανε 7 χρόνια πίσω το εισόδημα, το οποίο θα έπρεπε να ήταν το χαμηλότερο. Αλλά επί 14 μισθούς είναι κάπου 8-9.000 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν 7 χρόνια πίσω, και επιπλέον έπρεπε να είμαι σε σχέση εργασίας αυτό το διάστημα για να μην. Και έχω δώσει έγγραφα απίστευτα, ατέλειωτα, για να αποδείξω ότι αξίζω αυτή την, για να έχω την ελληνική ηθαγένεια. Αυτό συμβαίνει και με τις άδειες παραμονή, σωστά, με τις συνεχείς κυνήγι. Αυτό είναι. Ναι, παράβολα, έξοδα. Ναι, και το βασικό είναι ότι τιμωρείσαι για τα οικονομικά. Κάτι το οποίο δεν είναι, δεν μπορεί, είναι απαγορευτικές οι προϋποθέσεις. Δεν πρόκειται κανείς από την πρώτη γενιά για να πάρει. Και αυτόματα αυτό σε κρατάει θεσμικά πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Εγώ που 30 χρόνια δεν έχω, είμαι από το 94, 28, 29 χρόνια πάω τώρα, δεν θεσμικά έχω πάρα πολλά εμπόδια. Δεν είμαι ισότιμος πολίτης σε αυτή την χώρα. Το τι και έχω σπουδάσει, το τι και έχω δουλέψει, το τι και είμαι ενεργός πολίτης. Τι έχετε σπουδάσει, το ρωτώ, δεν έχει, όχι ότι έχει καμιά σημασία, πολιτικές καμιά βαρύτητα. Πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία και ευρωπαϊκών και διεθνών σπουδών μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό δεν το ήξερα όταν κανονίσαμε τη συνέντευξη ότι θα βγείτε και συνάδελφοι. Θα βγούμε συνάδελφοι. Ναι, προφανώς είναι παράλογο, γιατί θα μπορούσε πολύ απλά να ρωτήσει κανείς, ωραία, για πόσους Έλληνες θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, ότι έχουν περάσει όλη την κρίση παίρνοντας 14 πλήρες μισθούς τώρα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ξέρει ο κύριος Βορύτης όταν σχεδιάζει προϋποθέσεις. Είναι προϋποθέσεις για να σε αποκλείουν, όχι ναι. Να σε... Ναι, ναι. Και να σε βάλουν στη διαδικασία, να πληρώνεις παράβολα, να πληρώνεις για να δώσεις εξετάσεις. Και επίσης και αυτές οι εξετάσεις για τη γλώσσα, για τον πολιτισμό, για την... Είχαμε ασχοληθεί με αυτές τις εξετάσεις. Πραγματικά, όχι, τα θυμόμαστε. Τα θυμόμαστε, είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Με τις εξετάσεις πολιτογράφησης είναι αυτές. Είναι εξετάσεις που εξετάζουν σε ερωτήσεις που είναι... Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι και άσχετος. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνονται. Θέλουν πολλή μελέτη. Είναι... Πράγματα που δεν ξέρει κανένας τώρα. Ας το πούμε πολύ απλά έτσι. Είναι πράγματα τα μελετά, όπως μαθαίνεις στο Σταυρόλεξο. Έλληνες θα το έδιναν αυτό, δεν θα περνούσαν εύκολα. Ούτε για αστείο. Με πανεπιστήμια. Ούτε για αστείο. Τα διαβάζω, καλά εγώ, τα διαβάζουν φίλοι μου που είναι και λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περνάνε. Όχι, το θυμόμαστε, είχαμε ασχοληθεί με τις ερωτήσεις αυτές. Είναι στα όρια του κωμικού, αν δεν κρίνεται η ζωή σου σε πολύ μεγάλο βαθμό πρακτικά από αυτό. Είναι κωμικοτραγικά. Επίσης και τα άλλα αιτήματα έχουν να κάνουν με την ανανέωση της άδειας παραμονής. Επίσης και αυτό. Συνεχώς προϋποθέσεις οι οποίες δυσκολεύουν τη ζωή των ανθρώπων. Ένσημα, εισόδημα, να μην έχουν φύγει από την χώρα, να μην αργούν πάρα πολλές οι διαδικασίες και πολλές φορές οι άνθρωποι παίρνουν στα χέρια ήδη λυγμένες άδεια παραμονή, αλλά αυτό εκεί έξω σε δυσκολεύει αφάνταστα θεσμικά. Γιατί αν θέλει κάποιος να ανοίξει μια δουλειά ή να κάνει κάτι ή ακόμα να πάει και στην τράπεζα πολλές φορές, θα πει όχι με την βεβαίωση που πρέπει να σας βγει η άδεια παραμονή, η ανανέωση της άδειας παραμονής, για να μπορούμε να κάνουμε τις συναλλαγές και τις διαδικασίες. Καταλαβαίνετε σε τι βαθμό δυσκολεύει τη ζωή των ανθρώπων. Μάλιστα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, είπαμε για την κινητοποίηση. Τα επόμενα βήματα είναι ακριβώς αυτό, ότι θα εστιάσουμε στην ενημέρωση της κοινής γνώμης. Εγώ το πιστεύω και το πιστεύω και στην 30 χρόνια έτσι εμπειρία που είχαμε, ότι να ενημερώνεται η κοινή γνώμη και επίσης να παλεύουμε θεσμικά. Να πάει αυτή στο συνηγόρο του πολίτη, στη Βουλή, σε ευρωπαϊκά... Έχετε προσφύγει στον συνηγόρο του πολίτη? Όχι, ήδη. Ακόμα. Ακόμα για αυτό ότι... Είμαστε ότι θέλουμε συναντήσεις με εργατολόγους και για να μπορούμε να τεκμηριώσουμε όλα αυτά τα αιτήματα και να είναι πραγματικά για να πάνε στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Έχει κατατεθεί από το Generation 2.0 που λέγαμε πριν, αναφορά στο συνήγορο του πολίτη, και σε απάντηση ο συνήγορος του πολίτη λέει αυτό που συζητάμε εδώ πέρα, ότι αυτό το κριτήριο είναι ξένο προς το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα και ο υπολογισμός των παροχών βάσει του χρόνου ασφάλισης ήταν και παραμένει βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του. Ότι δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Μεταφράζω, αναφέρει επίσης ότι ο έλεγχος της για 40 χρόνια διαμονή στην Ελλάδα για τη χορήγηση της πλήρους εθνικής σύνταξης υποβάλλει τους ετούντες στην απέτηση μιας αδύνατης απόδειξης, και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κενά στην νομοθεσία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Και όχι μόνο. Κατά τη διάρκεια, γιατί οι δύσκολες προϋποθέσεις και συνεχώς όλο και πιο δύσκολες, είναι ότι οι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να τρέχουν και να μην φτάνουν. Και για πάρα πολύ κόσμο χάνανε χάνανε την άδεια παραμονή για να μπουν εκ νέου ξανά στην διαδικασία, στην διαδικασία νομιμοποίησης. Οπότε είναι... Αυτό σημαίνει ότι πήγαιναν πολλά βήματα πίσω, έτσι. Δηλαδή το να την πάρεις πρώτη φορά ή να την ξαναπάρεις ενώ ότι έχεις χάσει, αντιλαμβανόμαστε είναι πιο δύσκολο να την ανανεώσει. Ακόμα πιο δύσκολο να την ανανεώσει. Σε κάποιες περιπτώσεις, συγγνώμη, μικρή διακοπή, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και χαμένα παράβολα αυτά, έτσι δεν είναι, και χρήματα που χάνονται, χρήματα τα οποία... Μία ζωή παράβολα, μία ζωή για το κάθε τι. Συγγνώμη, σας διέκοψα, συνεχίστε. Πάρα πολύ δύσκολο όπως το καταλαβαίνουμε. Με συγχωρείτε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα παράδειγμα. Όσοι είχαν άδεια παραμονή δεκαετούς ή αόριστης διαμονής, το γυρίσαν έτσι. Η τελευταία κυβέρνηση το γυρίσαν και το έχουν κάνει, γυρίσανε πάλι άνθρωποι για να πάρουν τριετής άδεια παραμονή. Μεγάλο πίσω γύρισμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνουμε μια τελευταία ερώτηση, φάμε. Γιατί εκλογές έρχονται. Δικαίωμα, με το δικαίωμα ψήφου, τι ισχύει? Πρέπει να έχεις, είναι προϋπόθεση να έχεις ελληνική ηθαγένεια. Αν δεν την έχεις, δεν πρόκειται να... Οπότε λέμε ότι ένας μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων που είναι 30 χρόνια, 20 χρόνια, είστε τόσο. Αν θυμάστε ότι υπήρξε ο νόμος Ραγκούση το 2010, το οποίο ήταν και αυτό είχε τα προβλήματα, και αυτός ο νόμος είχε τα προβλήματά του, αλλά ήταν ο πιο προοδευτικός σε ό,τι έχει γίνει έως τώρα. Και τότε είχαν δώσει και το δικαίωμα σε ανθρώπους που είχαν επί μακρών διαπαίνοντες ή μακράν διάρκειας άδεια παραμονή να ψηφίσουμε σε τοπικές εκλογές. Κάτι το οποίο τότε βέβαια είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, ότι ούτε εμείς ως μετανάστες την αξιοποιήσαμε, αλλά το πήραν πίσω, όπως ξέρετε, και την ηθαγένεια για τη δεύτερη γενιά που στη συνέχεια το... Έγινε, έπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό. Με μια επανέφερε δίκαιο φιλής, ας πούμε. Ναι, το δίκαιο του αίματος. Απόφαση είναι στις πιο ντροπιαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Ναι, με τα δίκτυα MIPEX, που ότι ήταν η πρώτη χώρα, το έχω ενσωματώσει στη διπλωματική μου αυτό, ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που πήρε πίσω την νομοθεσία για την ηθαγένεια. Δικαστική απόφαση δεν ήταν... Δηλαδή ήταν όντως μια πολύ καλή πρωτοβουλία με τα προβλήματα από το 2010 και αυτό έφερε να πηγαίνει το θέμα 6-7 χρόνια πίσω, το θέμα της ηθαγένειας. Οπότε μιλάμε, για να το πούμε απλά, γιατί δεκάδες χιλιάδες, κάποιες εκατοντάδες, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούν... Μας ενδιαφέρει να αποφασίσουν σε 2 μήνες από τώρα. Για μας χωρίς να έχουμε καμία. Και αυτό δεν μιλάμε. Δηλαδή είναι βασική μιας αστικής δημοκρατίας. Για τι νούμερο μιλάμε, γιατί εγώ δεν το είπα σωστά στην αρχή, είπα δεκαδές χιλιάδες. Δηλαδή οι μετανάστες πρώτης γενιάς, εκατοντάδες χιλιάδες. Οι οποίοι τους αφαιρείται το δικαίωμα, τα πολιτικά δικαιώματα και... Το δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε. Δηλαδή είναι ότι παίρνουν αποφάσεις μία ζωή, γιατί ακριβώς ότι δεν είμαστε εν δυνάμει εκλογικό σώμα για αυτούς. Αυτό νομίζω ότι εξηγεί γιατί δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχουν ψήφοι. Εγώ αυτό ότι, γι' αυτό ότι σας ευχαριστώ πολύ και γενικότερα... ότι τουλάχιστον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανοίγουν στο χώρο της αλληλεγγύης ή στο χώρο που είναι προοδευτικά, ας τα πούμε μέσα, ότι πρέπει να υπάρχει βήμα για να βγούμε και να μιλήσουμε για αυτά, να ενημερώνεται η κοινή γνώμη. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ανοίγετε τα μάτια σε πράγματα τα οποία οφείλουμε να συζητάμε και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Και εμείς φταίμε γι' αυτό, γιατί υπάρχει και υπήρχε έτσι ένα κομμάτι που μπορούσαμε να ενημερώσουμε. θα έπρεπε να το είχαμε κάνει πιο... Λοιπόν, θα είμαστε... Ναι, είναι σαν να κατάλαβε μια γενιά ότι δεν θα αλλάξει κάτι και αυτή θα είναι η κατάσταση. Κοιτάξτε, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και είναι κάτι που έχω ασχοληθεί πολύ και προσωπικά και από κοινωνιολογικής, έτσι, επιστημονικής mm-hmm. άποψης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ότι χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση δεν ξεπλένει το ελληνικό κράτος που, για αυτή την κατάσταση. Αλλά ωστόσο ότι όταν είσαι σε μια χώρα που δεν είναι διαφωτισμένη η εξουσία στα πλαίσια της αστικής και δημοκρατίας για να δώσει τα δικαιώματα, είναι οφείλει το υποκείμενο να πιέζει και να διεκδικεί. Εμείς δυστυχώς, ειδικά της πρώτης γενιάς, είναι πολλά τα ζητήματα και τα χαρακτηριστικά της κοινότητας που έχουμε πάρει κατά κάποιο τρόπο στο λαιμό και άλλες κοινότητες, γιατί έπρεπε να παλεύουμε και για τα δικά μας και για τα δικαιώματα όλων των άλλων μεταναστών που είναι μικρότερες, πολύ μικρότερες κοινότητες. Αλλά βλέπετε, είναι καταβολές από την χώρα καταγωγής, οι κάθετες δομές που υπήρχαν, ίσως και η κατάχρηση της συλλογικότητας, που είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτές και πολύ μεγάλες αναλύσεις χρειάζονται γι' αυτό. Και οι άνθρωποι, δεν, ειδικά της πρώτης γενιάς, δυσκολεύονται να καταλάβουν το θεσμικό περιβάλλον σε μια αστική κοινωνία. Δυσκολεύονται ότι πρέπει να είσαι υποκείμενο που πρέπει να διεκδικήσεις. Διαφορετικά είναι κατά Βέμπερ δεν θα... Καταλαβαίνουμε ότι εσείς είναι πολύ λογικό να στραφείτε και προς τη δική σας κοινότητα και να το σκεφτείτε. Νομίζω ότι η δική μας υποχρέωση είναι να σκεφτούμε τις ευθύνες του κράτους για το οποίο εμείς ψηφίζουμε, παρεμπιπτόντως. Και να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να μην συμβαίνει αυτή η πολύ μεγάλη αδικία που περιγράψατε σήμερα. Και καλό να σχολιάζεις, να κατακρίνεις την νυν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε ένα τέτοιο ζήτημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει ευθύνη και η αντιπολίτευση να το αναδείξει παραπάνω και να μην αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρει το θέμα, επειδή δεν υπάρχει το δικαίωμα ψήφου για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ, πραγματικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ την κουβέντα και για την ενημέρωση, τη δυνατότητα για να ενημερώσουμε για αυτά τα ζητήματα. Θα βγει και κείμενο με την κουβέντα, θα βγει και το σχετικό απόσπασμα με την συνέντευξη, όπως και με τον Χριστόφορο πριν σε βίντεο. Εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να αλλάξει εδώ το πλάνο, να γίνουν τα μαγικά του Βασίλη Μίτικα και της Ζωής Παπαδοπούλου. Και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά με την Τζέννη Τσιροπούλου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μια πολύ μεγάλη φάρμα των ζώων με υπερορίες και που πρέπει να πάει αναγκαστικά μισή ώρα ακόμα, γιατί η Έλενα θέλει να τελειώσει το μανίκι που πλέκει. Είναι κοντομανικό. Μισή ώρα τώρα το κοντομανικό. Έχουμε στο τηλέφωνο την Τζέννη Τσιροπούλου. Δεν μπορούσε να είναι μαζί μας από κοντά. Θα τα πούμε τηλεφωνικά όμως. Γεια σου Τζέννη. Καλησπέρα φαρμιώτες και φαρμιώτησες. Φαρμιώτησα, φαρμιώτησε. Λοιπόν, καταρχάς, ναι, πραγματικά δεν μπορούσα να είμαι μαζί στο στούντιο σήμερα. Δυστυχώς ήταν αδύνατον. Πριν περάσουμε στο δικό μας, θέλω πραγματικά να σας πω συγχαρητήρια για την προηγούμενη συνέντευξη. Τόσο ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα που τόσο σπάνια δίνεται τόσο σπόρο χρόνος για να ακουστούν. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εξωφρενική αδικία αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι και μια ανεστραμμένη εικόνα της πραγματικότητας σε σχέση με το ποιος αδικεί ποιον. Πραγματικά. Ναι, μια που το σχολιάζει Τζέννη, να πούμε ότι στο chat δεξιά υπάρχει η σελίδα της Πρωτοβουλίας Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων στο Facebook, για να ενημερώνεστε με τα κείμενα και λοιπά, να κάνετε ένα like. Και τώρα που λοιπόν, είπες το συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, Τζέννη μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα πω εγώ συγχαρητήρια τώρα για τη δική σας. Για τα, καθώς... Έλα, σταμάτα. Λοιπόν, πάμε έλα. Καλά τα podcast. Παίρνουμε πολύ ενθαρρυντικό feedback από τους ανθρώπους που τα ακούνε, από τους αναγνώστες και τους ακροατές του press. Να είστε καλά. Σήμερα δεύτερο επεισόδιο, παρακολουθήσει δημοσιογράφων. Αυτό ήταν το επεισόδιο που είχε τη δυσκολία, Κωνσταντίνε, θυμάστε εννοείται, να τρέχουν οι εξελίξεις όσο έτρεχε η παραγωγή του, με αλματώδεις ρυθμούς. Εστιάζουμε παρόλα αυτά στο κομμάτι των δημοσιογράφων. Πολύ στοχευμένα, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μας μιλάνε οι δημοσιογράφοι που έπεσαν θύματα παρακολουθήσεων και οι δημοσιογράφοι που ερεύνησαν αφοσιωμένα για πολλούς μήνες το ζήτημα. Σταύρος Μαλιχούδης, Θανάσης Κουκάκης και αντίστοιχα Τάσος Τέλος, Λουελούζα Τριανταφύλου, που εν τέλει και οι δεύτεροι βρέθηκαν στη θέση των πρώτων στην πορεία. Εξαιτίας των δικών τους. Δημοσιοποιήθηκε ακριβώς η παρακολούθησή τους, με ότι ανακάλυψαν, γιατί προφανώς δεν τους είχε περάσει από το μυαλό τώρα, όταν βλέπανε πόσοι παρακολουθούνταν γύρω, ότι δεν θα ήταν και εκείνοι θύματα παρακολούθησης. Απλώς να πούμε, Τζέννη, ότι οι εξελίξεις που ακολούθησαν και που έτρεχαν με ηλικιώδη ταχύτητα όσο εμείς κάναμε την έρευνα για το σενάριο και τις συνεντεύξεις, αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα, τον αρχόγιο ΕΘΑ κτλ. Υπήρξαν και δημοσιογράφοι, ο Παχελάς, ο Δελατόλας, υπήρξαν και άλλοι δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερη σημασία έχει το κεντρικό επιχείρημα, αυτό το οποίο προκύπτει ανάγλυφα από το επεισόδιο, ότι παρακολουθείς ανθρώπους για τους οποίους φαίνεται από τις συνεντεύξεις ότι ο λόγος για την παρακολούθηση δεν σχετίζεται με την απειλή για την εθνική ασφάλεια, δεν σχετίζεται με το διακεκριμένο έγκλημα, σχετίζεται πολύ απλά με τη δημοσιογραφική τους δουλειά. Ακριβώς όμως το θέτεις. Αυτό είναι όλο το κομβικό σημείο εδώ πέρα. Και δεν είναι μόνο ότι μας το λένε οι ίδιοι, το ότι παρακολουθούνταν γι' αυτό. Είναι και η έκβαση των πραγμάτων δείχνει να το επιβεβαιώνει. Δεν ασκήθηκε ποτέ καμία δίωξη ούτε εναντίον του Μαλιχούδη, ούτε εναντίον του Κουκάκη, ούτε κανενός. Ναι, κάτι θα είχαμε. Σε κάποια από όλες αυτές τις περιπτώσεις κάτι θα είχε προκύψει. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί παρακολουθούνταν για την ίδια τη δημοσιογραφική τους δουλειά. Όπως και οι δεύτεροι, Τριανταφύλου και Τέλογλου. Και πάλι ακριβώς, παρακολουθούνταν ακριβώς για τη δημοσιογραφική τους δουλειά. Παρακολουθούνταν διότι κάποιοι ήθελαν να γνωρίζουν αυτό που μας έλεγε ο Κουκάκης στο στούντιο, πόσο σοβαρός είσαι, ποιες είναι οι πηγές σου, ποιοι κελαϊδάνε, ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε και τι τρόποι υπάρχουν για να τους ακριβώς πιέσουν. Και όχι μόνο να ακούνε παθητικά, προφανώς μετά να δουν και πώς μπορούν να παρέμβουν και να επηρεάσουν την έκβαση του εκάστοτε ρεπορτάζ. Ναι, και να παρέμβουν ίσως και στις πηγές του ρεπορτάζ. Ακριβώς, αυτό είναι κάτι ακριβώς που, αν θυμάμαι καλά, το έλεγε ο Θανάσης Κουκάκης. Ναι, ότι υπήρχαν πολύ άνθρωποι. Έντονα και ο Σταύρος Μαλιχούδης. Ναι. Δηλαδή, παρακολουθώντας ένα δημοσιογράφο, μαθαίνεις ποιος μιλάει μέσα από κάποια υπηρεσία. Και μετά μαθαίνει και η υπόλοιπη υπηρεσία ότι αυτός ο δημοσιογράφος παρακολουθείται, δεν μπορείς να του μιλάς. Οπότε αυτός ο άνθρωπος είναι δύσκολο να κάνει τη δουλειά του από ένα σημείο και μετά, διότι παρακολουθούνται οι κινήσεις του. Αυτό δεν είναι κάτι, μας το είπε και ο Τέλογλου, αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει πολύ ανάγλυφα από το επεισόδιο. Εγώ το θεωρώ επίσης ένα πολύ συναρπαστικό επεισόδιο προς το τελικό του αποτέλεσμα, γιατί ενώ μέχρι ένα σημείο καλύπτει μια φάση των αποκαλύψεων, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βάθος αναδεικνύει το πρόβλημα αυτό που σχετίζεται με την παρακολούθηση δημοσιογράφων. Επειδή κιόλας έχει τους ανθρώπους που το ανέδειξαν το σκάνδαλο, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι προκύπτει πέρα από κάθε αμφιβολία το πρόβλημα για την ελευθερία του τύπου. Γιατί αυτή είναι η δική μας εστίαση. Δεν μας ενδιαφέρουν γενικά οι παρακολουθήσεις. Μας ενδιαφέρει τι ρόλο παίζουν οι παρακολουθήσεις στην υπονόμευση της ελευθερίας του τύπου. Δηλαδή πώς εμποδίζονται οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους με όπλο τις παρακολουθήσεις. Αυτό μας ενδιέφερε και νομίζω ότι αυτό προκύπτει κατά τρόπο ανατριχιαστικό. Λοιπόν, και αυτό το επεισόδιο ακούγεται πολύ καλά. Ζευγάρι με το τέταρτο επεισόδιο, το Φαντί, με το Ιστορίες από το Newsroom. Οπα. Όπου εκεί άλλοι δημοσιογράφοι μας λένε πώς αναγκάστηκαν από τη γραμμή του μέσου τους να αποκρύψουν τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή, είναι ένα ντόμινο πραγμάτων, ας πούμε. Ναι, γιατί είσαι δημοσιογράφος, σε παρακολουθούν, αλλά πρέπει να μπορείς και να πεις ότι αυτό σου συμβαίνει όταν σου συμβαίνει. Ακριβώς. Όπως είναι όμως η δημοσιογραφία, αυτό είναι το καλό με τη λίστα Πέτσα, παιδιά. Αυτό είναι το καλό με τη διαπλοκή, αυτό είναι το καλό με τις παρακολουθήσεις, ότι ελέγχεις τι θα ακούγεται. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό για την εξουσία. Ακριβώς, πολύ σωστά. Και με το επεισόδιο 5 λοιπόν ακούγεται πολύ καλά το επεισόδιο 2. Ωραία. Πάει με όλα το επεισόδιο 2. Ναι, και έχει μια σημασία όλα, αυτό. Δηλαδή, που λέει, τώρα το είπε η Τζέννη για το 4, και επειδή υπάρχουν αυτές οι ιστορίες λογοκρισίας στο newsroom, ιστορίες μέσα από το newsroom, είναι ενδεικτικό. Δηλαδή, δεν είναι προφανώς ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν σε ένα μέσο, το οποιοδήποτε μέσο, έχουν συγκεκριμένες απόψεις και βλέπουν μια αρνητική για την κυβέρνηση είδηση και ρίχνουν αυτή το τσεκούρι. Υπάρχουν πάρα πολλοί και εκεί πάει και η αυτολογοκρισία, που θα ήθελαν πάρα πολύ να γράψουν για πάρα πολλά θέματα, αλλά ξέρουν ίσως ξεκάθαρα, ρητά, ίσως άρρητα, ότι δεν θα περάσει αυτό και ότι μπορεί και οι ίδιοι να βρεθούν σε κάποιο είδους κίνδυνο για τη δουλειά τους, να μπουν στο μαύρο μάτι, ας πούμε, της εργοδοσίας, αρχιταξίας, οτιδήποτε. Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Θάνο. Κακή δημοσιογραφία δεν σημαίνει κακή δημοσιογράφη από πίσω. Σημαίνει άλλα πράγματα ως επιτοπλίστων. Δημοσιογράφοι υπάρχουν. Ιδιοκτησίες. Ένα σωρό καλοί δημοσιογράφοι υπάρχουν, αλλά χρειάζονται ένα μέσο για να μιλάνε οι καλοί δημοσιογράφοι. Δεν αρκεί να μπορεί κανείς να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει και να έχει μια πλατφόρμα για να την παρουσιάσει. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να ξαναπώ τώρα, καθώς κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για να ακούσετε το επεισόδιο, ότι αυτή είναι μια δουλειά. Με διόρθωσε ο Θάνος, επειδή είπα εγώ ότι δεν έγινε βιαστικά και μου λέει, μήπως δεν θυμάσαι πως ήσουν όταν το κάναμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια δουλειά που δεν έγινε καθόλου. Έχει γίνει με πάρα πολύ φροντίδα, παρά το χάος της ζωής μας. Έχει γίνει με πάρα πολύ φροντίδα, έχει πολλές συνεντεύξεις, είναι σε ένα δομημένο σενάριο και με μια περιποιημένη δόμηση μετά την ηχογράφηση, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έχει ντυθεί ηχητικά, είναι κάτι που είναι ένα αποτέλεσμα για το οποίο νιώθουμε πολύ υπερήφανοι. Ναι, για το πώς έχει γίνει, είναι πώς θες να το δεις, γιατί όντως υπήρχε ένα εύρος χρόνου, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπε η Τζέννη με τις παρακολουθήσεις, έπρεπε να αλλάζει συνέχεια το κείμενο. Αυτό, συγγνώμη, Θάνο, ήταν το πιο δύσκολο επεισόδιο από αυτή την άποψη. Ναι, γιατί είχαμε τις εξελίξεις, έβγαινε η παρακολούθηση, ας πούμε, του Τέλογλου, του Κουκάκη ήταν το καλοκαίρι, μετά από 3 μήνες μάθαινες και για άλλους, εξελισσόταν το θέμα, αυτό είναι το ένα. Οπότε υπήρχε αυτός ο χρόνος που ήταν κάποιοι μήνες, αλλά παράλληλα, εντάξει, γενικά αυτά που κάνουμε είναι κάπως δημόσια. Οπότε βλέπετε τι κάνουμε και τις ανασκοπήσεις και η Τζέννη με το... Τη ζωή μας όλοι έχουμε μέσα. Ναι, και τα άρθρα και τις εκπομπές, οπότε σκεφτείτε ότι πίσω από αυτά γινόταν και αυτό. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι το βιαστικά κάπως παίζεται. Το θέμα είναι τι φαίνεται προς τα έξω, Θάνο. Ναι. Λοιπόν, οπότε, εμείς θα θέλαμε τώρα να σας ζητήσουμε να το ακούσετε και αν δεν το έχετε ακούσει θα το βάλουμε να παίξει τώρα, μόλις κλείσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα την κουβέντα με την, με την Τζέννη και να το διαφημίσετε. Επειδή εμείς δεν έχουμε μηχανισμό άλλον από εσάς, να φροντίσετε αν σας αρέσει πρώτον να το προτείνετε σε άλλους και δεύτερον μην ξεχνάτε είναι δίγλωσσο το υλικό αυτό, δηλαδή υπάρχουν όλα μεταφρασμένα και στα αγγλικά, δεν τα έχουμε εκφωνήσει εμείς, τα έχουν εκφωνήσει οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργαστήκαμε στην δημιουργία των επεισοδίων, ούτε αυτή είναι αγγλόφωνη αλλά δεν έχει σημασία, δίνει λίγο εξωτικό χρώμα αυτό. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν και στα αγγλικά. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολλούς φίλους και συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα, να μπορείς με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο να εξηγήσεις το πρόβλημα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, νομίζω πολύ καλής ποιότητας. Λοιπόν, Τζέννη, σε ευχαριστούμε. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις? Όχι, τίποτα. Αυτό. Διαφημίστε το εφόσον σας αρέσει το περιεχόμενο και στηρίξτε το The Press Project. Να είσαι καλά. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη στο στούντιο, Ινσάλα, καλώς χώρων των πραγμάτων, για Έγινε. Ένα άλλο επεισόδιο το την υπόθεση Καραϊβάς. Έγινε. Να είσαι καλά. Σας χαιρετώ, φιλιά. Γεια σε όλους σας. Γεια, Τζέννη. Λοιπόν, οπότε να ζητήσουμε από το control εδώ. Και εμείς σας χαιρετάμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και ελπίζουμε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε και για τα επόμενα 23 λεπτά και κάτι. Μια που λέμε να δείτε και τα χθεσινά με τα σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που είναι ένα θέμα που δίνει και άλλα screenshots όσο το κοιτάμε και ακούγονται νέες καταγγελίες. Έχει δημοσιευτεί και το σχετικό άρθρο. Και αύριο πάλι αυτή, πάλι εδώ. Τα λέμε, καλό σας απόγευμα. Γεια. Είναι 13 Νοεμβρίου του 2021 και μοιάζει να είναι άλλο ένα χαλαρό Σάββατο. Ο δημοσιογράφος Σταύρος Μαλιχούδης φτιάχνει καφέ, κοιτάζει τα social media και διαβάζει ειδήσεις. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών γουρλώνει τα μάτια του. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθεί έναν δημοσιογράφο. Ο Μαλιχούδης διαβάζει τις συνομιλίες της ΕΕΠ που δημοσιεύονται απομαγνητοφωνημένες. Ανακαλύπτει ότι οι πράκτορες της ΕΕΠ ψάχνουν πληροφορίες για έναν δημοσιογράφο που αναζητούσε ένα 12χρονο προσφυγόπουλο από τη Συρία, τον Τζαμάλ. Τζαμάλ είχε ένα και μοναδικό όνειρο. Να ξεφύγει από τη φυλακή των προσφυγικών στρατοπέδων και να ζήσει ελεύθερος. Έκανε μια ζωγραφιά για να αποτυπώσει το όνειρό του και η ζωγραφιά αυτή έγινε πρωτοσέλιδο στη γαλλική εφημερίδα Le Monde. Ο υποπαρακολούθηση δημοσιογράφος ήθελε να βρει το προσφυγόπουλο για να γράψει την ιστορία του. Το όνομα του δημοσιογράφου είναι σβησμένο με μαύρο χρώμα στα έγγραφα της ΕΕΠ. Αλλά ο Σταύρος Μαλιχούδης έχει μια σοβαρή υποψία. Αμέσως ο Μαλιχούδης τηλεφωνεί σε συναδέλφους του και επιβεβαιώνει ότι κανένας άλλος δεν έχει ασχοληθεί με την υπόθεση του Τζαμάλ. Εκτός από τον ίδιο. Εξαφανίζεται και η τελευταία αμφιβολία. Η ΕΕΠ παρακολουθεί τον Μαλιχούδη. Είναι η σειρά podcast 108η θέση που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η Τζέννη Τσιροπούλου και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το δεύτερο επεισόδιο. Παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Το Νοέμβριο του 2021 είχε ένα πρωτοσέλιδο θέμα στην Ευσύν, στο οποίο παρουσίασε διάφορα μηνύματα, εσωτερικά μηνύματα της ΕΕΠ, από την υπηρεσία στην Αθήνα σε άλλες υπηρεσίες, αλλού στη χώρα, με τα οποία τα εδώ στελέχη ζητούσαν από τους συναδέλφους τους πληροφορίες και για άλλα άτομα. Οπότε το δικό μου σήμα που δημοσίευσε η εφημερίδα, έχοντας βήσει βέβαια τα στοιχεία τα προσωπικά, έλεγε ότι Ο Σταύρος Μαλιχούδης, ο δημοσιογράφος του Σόλομον, αναζητά ένα 12χρονο παιδί, το Τζαμάλ, προσφυγόπουλο από τη Συρία, ο οποίος βρίσκεται στο κάμπ στην ΕΚΟ, στο κλειστό κάμπ. Μόλις ακούσαμε τον Μαλιχούδη να μας λέει πώς θυμάται εκείνο το Σάββατο στις 13 Νοεμβρίου του 2021. Πολύ γρήγορα, ο δημοσιογράφος αντιλήφθηκε ότι τα πράγματα ήταν πολύ πιο σοβαρά. Αυτό είναι το προβληματικό σε όλη αυτή την ιστορία, ότι το σήμα της ΕΥΠ ζητάει πληροφορίες με βάση δημοσιογραφική λειτουργία. Δηλαδή αναφέρεται στο τι δουλεύουμε για ρεπορτάζ. Δεν αναφέρεται σε κάποιο κίνδυνο εθνικής ασφάλειας, σε κάποια επιχείρηση εκτροπής του πολιτεύματος, ότι εγώ έχω επικοινωνία με διακινητές, με Τούρκους πράκτορες. Δεν αναφέρεται σε τίποτα τέτοιο. Αναφέρεται καθαρά στο τι περιέχει ένα ρεπορτάζ που πρόκειται να βγει. Δηλαδή που υπάρχει η γνώση ότι εγώ προτίθεμαι να δουλέψω. Προφανώς η παρακολούθησή του δεν αφορούσε τους επίσημους λόγους που προβάλλει η ΕΥΠ για τις παρακολουθήσεις, την προστασία δηλαδή της εθνικής ασφάλειας και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αφορούσε αυτή καθεαυτή τη δημοσιογραφική του έρευνα. Η υπόθεση δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις και θα είχε σίγουρα ξεχαστεί αν λίγους μήνες μετά δεν ερχόταν στην επιφάνεια ένα μεγάλο σκάνδαλο τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Θανάση, το γνωρίζεις αυτό το θέμα? Έγραφε το μήνυμα που μόλις είχε εμφανιστεί στο smartphone του Θανάση Κουκάκη στις 12 Ιουλίου του 2021. Ο δημοσιογράφος, που καλύπτει οικονομικά και τραπεζικά σκάνδαλα, δεν ανησύχησε, παρόλο που το παραπάνω μήνυμα είχε άγνωστο αποστολέα. Άνοιξε το link, όπως θα κάναμε ίσως οι περισσότεροι από περιέργεια. Και εκείνη τη στιγμή, ένα κακόβουλο αρπακτικό λογισμικό μόλις είχε χακάρει το κινητό του Θανάση Κουκάκη. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Σκέψου τώρα πόσες ώρες τη μέρα περνάς στο κινητό σου, πόσες προσωπικές φωτογραφίες έχεις μέσα, ιδιωτικά μηνύματα με φίλους, τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Τις αναζητήσεις που κάνεις στο Google όταν είσαι μόνος και νιώθεις ασφαλής. Σκέψου τα επαγγελματικά τηλεφωνήματα που ανταλλάζεις εμπιστευτικές πληροφορίες ή απλώς τα βίντεο που στέλνεις στους συναδέλφους σου. Και τώρα φαντάσου ότι κάποιος έχει πρόσβαση σε όλα αυτά χωρίς τη θέλησή σου. Ότι παρακολουθεί το κινητό σου 24 ώρες το 24ωρο, υποκλέπτοντας τα πάντα. Έχει συνεχή πρόσβαση στο Messenger, στο Instagram. Έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τα πάντα, να βγάλει screenshot. Δεν παρακολουθεί δηλαδή μόνο τις συνομιλίες σου, όπως συμβαίνει με την επισύνδεση. Πρόκειται για απαγωγή, για πειρατεία όλων των λειτουργιών του κινητού σου. Αυτές είναι μερικές από τις δυνατότητες του κακόβουλου λογισμικού κατασκοπίας Predator που το εμπορεύεται η εταιρεία Intellexa. Αυτό είχε μόλις πάθει ο Θανάσης Κουκάκης. Μπορεί να μην θέλεις να το ξέρεις, αλλά κάποιος γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεσαι κάθε στιγμή. Γιατί όλες οι συσκευές μας λένε «Γεια σου, είμαι εδώ» κάθε περίπου 15 λεπτά. Τα λόγια που μόλις ακούσατε ανήκουν στον Tal Dillian, τον CEO της Intellexa, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Forbes. Η Intellexa παρουσιάζεται σαν μια εταιρεία που βοηθάει τα κράτη να καταπολεμήσουν το έγκλημα στην ψηφιακή εποχή και να εντοπίσουν από παιδόφιλους μέχρι τρομοκράτες, κυκλώματα σωματεμπορίας ή και οικονομικές απάτες. Όμως ο Κουκάκης που παγιδεύτηκε από το Predator δεν φαίνεται να ανήκει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Πάμε όμως πίσω στην ιστορία του για να δούμε πώς κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Εγώ έχω παρακολουθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, να θυμίσουμε. Το καλοκαίρι του 2020 με το συμβατικό τρόπο από την ΕΥΠ και το καλοκαίρι του 2021 μέσω του λογισμικού παρακολούθησης Predator. Το 2020 η συσκευή του κινητού μου τηλεφώνου αρχίζει το καλοκαίρι του 2020 να μην συμπεριφέρεται σωστά. Υπό ποια έννοια, μέχρι να φτάσει 12 ώρα το μεσημέρι η μπαταρία είχε τελειώσει, ενώ φορτιζόταν όλο το βράδυ. Και το πιο περίεργο από όλα ήταν ότι όταν καλούσα κάποιον, δεν υπήρχε χτύπωση κουδούνι, γιατί έβγαινε κατευθείαν στη γραμμή. Πήγα το κινητό μου στο σέρβις της iPhone δύο φορές, μου αλλάξαν την μπαταρία και εξακολουθήσε το ίδιο πρόβλημα. Επειδή είχαν περάσει ήδη τρεις εβδομάδες, μου κίνησε την υποψία. Ευθύνθηκα σε μια δημοσιογραφική πηγή μου για να μου πει απλά να πληροφορήσει αν στο βαθμό που μπορούσε να το διαπιστώσει η τέλος που παρακολούθησε. Μετά από δύο εβδομάδες πράγματι ήρθε και μου είπε, ξέρεις, σε έχουν βάλει και σε παρακολουθούν. Δεν τον πίστεψα. Του είπα, μπορεί σε παρακαλώ πολύ να μου φέρεις κάτι απτό. Και βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, οπότε μου παρουσιάζει ουσιαστικά μια φωτογραφία με ένα transcript από μια συζήτηση που είχα Ουσιαστικά ήταν δύο τηλεφωνικές συνομιλίες, η μία πίσω από την άλλη, που είχα στις αρχές Ιουνίου έξω από το σχολείο της κόρης μου. Και ήταν πολύ χαρακτηριστικό, διότι υπήρχε και σχόλιο στο κείμενο της απομαγνητοφώνησης που έλεγε «Ακούγονται παιδικές φωνές ακατάληπτον». Ο Κουκάκης παρακολουθούνταν χωρίς να εμφανίζεται κανένα στοιχείο που να τον συνδέει με εγκληματική δράση ή παραβίαση της εθνικής ασφάλειας. Όπως ακριβώς συνέβη και με τον Μαλιχούδη. Και πάλι, όλα έδειχναν ότι στοχοποιήθηκε για τη δημοσιογραφική του έρευνα. Κάνοντας ένα rewind τώρα λίγο χρονολογικά, έχεις πει ότι παρακολουθείσαι γιατί κάνεις κάποια ρεπορτάζ που βγαίνουν και στους Financial Times εκείνη την περίοδο. Πες μας λίγο εντάχει για αυτά τα ρεπορτάζ και πες μας και αν ισχύει ότι η κυβέρνηση στέλνει μια επιστολή διαμαρτυρίας στους Financial Times εξαιτίας των δικών σου ρεπορτάζ. Μαζί με την Karen Hope, την τότε ανταποκρίτρια των Financial Times στην Αθήνα, μιλάμε τώρα για την περίοδο αρχές 2020 μέχρι και 2021 τα μέσα. Ουσιαστικά ερευνούμε τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση νομοθετεί εξυπηρετώντας το διακεκριμένο οικονομικό έγκλημα. Ποιες είναι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες? Πρώτα απ' όλα είναι η νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά την τροποποίηση του ποινικού κώδικα τον Νοέμβριο του 2019 με αναδρομική ισχύ. Τι κάνει η κυβέρνηση? Λέει ότι οι Έλληνες εισαγγελείς δεν μπορούν πλέον να διώκουν για κακουργηματική απιστία τους Έλληνες τραπεζίτες. Ακόμα και αν τους έχουν βρει να βάζουν τα χέρια μέσα στο ταμείο. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να ασκηθεί δίωξη είναι να έχει προηγηθεί μήνυση ή έγκληση της ίδιας της τράπεζας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν από τα θέματα τα οποία εξετάζαμε, γιατί το πολύ σημαντικό. Βάσει αυτής της διάταξης αρχιοθετήθηκαν όλα τα τραπεζικά σκάνδαλα που Έλληνες εισαγγελείς και οι δικαστικές αρχές, δηλαδή ήταν υποθέσεις που ήταν στα γραφεία των εισαγγελών αλλά και στο ακροατήριο, ασχολούνταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι να σας πω, τα δάνεια των κομμάτων, πάνω απ' όλα. Τα δάνεια προς ΜΜΕ, υπόθεση Πειραιώς, πολλές περιπτώσεις σχέσεις με την Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, Παγία, πρώτον, ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ό,τι μπορέσετε να ανακαλέσετε, μπήκε στο αρχείο. Αφού ανακάλυψε ότι εκτός από το Predator παρακολουθείται και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο Κουκάκης αποφάσισε να αξιοποιήσει ένα δικαίωμα που είχαμε όλοι οι Έλληνες πολίτες τα τελευταία 27 χρόνια. Ζήτησε από την αρμόδια Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών να μάθει για ποιους λόγους τελούσε υποπαρακολούθηση. Εδώ πρέπει να σας πούμε ότι το δικαίωμά μας στο απόρριτο των επικοινωνιών κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγμα. Η άρση του επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα. Έτσι ο Κουκάκης θέλησε να μάθει τι είχε κάνει ώστε να του κατασκοπεύουν το κινητό, την προσωπική του ζωή δηλαδή και τη δουλειά του. Δεν τα κατάφερε ποτέ όμως, γιατί κάτι περίεργο συνέβη τότε. Στις 31 Μαρτίου του 2021, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τροποποιεί το νόμο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου Επικοινωνιών, ο οποίος ίσχυε για 27 χρόνια, και ο οποίος επέτρεπε στην αρχή όταν έχει ολοκληρωθεί μια παρακολούθηση και αφού έχει πάξει πρώτα αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρχή να του γνωστοποιήσει ότι ξέρεις κάποια στιγμή είχες παρακολουθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας. Την τροποποίησε γιατί εκείνη την περίοδο, όπως αποκάλυψαν το Reporters United, ήδη έτρεχε το αίτημα που είχα υποβάλει στην αρχή προκειμένου να μου γνωστοποιήσει αν τελείωσε από παρακολούθηση και για ποιους λόγους. Γιατί το λέω αυτό? Είναι κατάχρηση εξουσίας μια κυβέρνηση να νομοθετεί ad hoc για να μην μαθαίνει ένας δημοσιογράφος, ένας πολίτης, αυτό το οποίο μπορούσε να πληροφορηθεί για 27 χρόνια, είναι κατάχρηση εξουσίας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εγώ και ο δικηγόρος μου, ο Ζαχαρίας, και εσείς, προσφύγαμε στις 28 Ιουλίου στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων. Έχει ανοίξει ο φάκελος και σύντομα θα περάσουμε από ακρόαση. Μάλλον και αυτή η δεύτερη παρακολούθηση δημοσιογράφου θα είχε περάσει στα ψηλά, αφού τα ελληνικά mainstream media, σε αντίθεση με τα διεθνή, αποσιώπησαν σχεδόν τις παρακολουθήσεις των συναδέλφων τους. Τα mainstream media είναι μια κατάσταση η οποία είναι στενάχωρη. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν δημοσιογραφία, αλλά οι ιδιοκτησίες των μέσων ουσιαστικά κάνουν πολιτική και δεν κάνουν δημοσιογραφία. Όταν λοιπόν υπάρχει μια όσμωση της δημοσιογραφίας με την πολιτική, αυτό το οποίο παράγεται είναι η συγκάλυψη. Η γραμμή, ακολουθεί τη γραμμή της κυβέρνησης, κρατήστε το χαμηλά το θέμα. Είναι προβληματικό, αλλά την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που πεισμώνουν με αυτό. Δύο από τους δημοσιογράφους που πράγματι πείσμωσαν με το θέμα και αφοσιώθηκαν για μήνες στην έρευνα βγάζοντας back to back αποκλειστικά ρεπορτάζ είναι η Ελίζα Τριανταφύλου και ο Τάσος Τέλογλου από το website Inside Story, τους οποίους υποδεχθήκαμε στο ραδιοφωνικό μας στούντιο. Ελίζα, νομίζω ότι εσύ το είπες στο Ευρωκοινοβούλιο όπου κατέθεσες ότι αυτή είναι μια διαδικασία για πολύ καιρό αρκετά μοναχική. Θες να εξηγήσεις τι είναι αυτή η μοναξιά, τι σημαίνει αυτό δημοσιογραφικά? Κανείς, ούτε ο Κυριακάτικος τύπος, ούτε τα κανάλια, ούτε τα ραδιόφωνα ασχολούνται με την υπόθεση. Η υπόθεση αυτή είναι σαν να μην υπάρχει και ακόμα και σε εμάς που προσπαθούσαμε να την πηγαίνουμε παρακάτω και να κρατάμε το θέμα στην επικαιρότητα. Κάπου εκεί μέσα στον Ιούλιο είχαμε αρχίσει να απογοητευόμαστε γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία υποστήριξη από μέσα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και απήχηση από εμάς, με αποτέλεσμα να χάνεται τελείως από το δημόσιο διάλογο το θέμα. Εν μία νυχτή όμως το θέμα έγινε σκάνδαλο και από σκάνδαλο πρωτοσέλιδο. Γιατί αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνταν και πολιτικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο μεγάλος ντόρος έγινε όταν ο αρχηγός του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της χώρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θορυβημένος από την υπόθεση Κουκάκη, έψαξε το κινητό του και ανακάλυψε ότι και αυτός ήταν στόχος παρακολουθήσεων. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ο Ανδρουλάκης μας έδωσε ένα εθνικό ακροατήριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν ο τύπος. Ο Ανδρουλάκης μας έδωσε το εθνικό ακροατήριο. Ενώ εμείς ολοκληρώναμε αυτό το podcast, ο Τάσος Τέλογλου που μόλις ακούσατε κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ψηφιακής αλλά και φυσικής παρακολούθησης λόγω των ρεπορτάζ του για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Τίποτα δεν θα μπορούσε να επιβεβαιώσει πιο ξεκάθαρα αυτόν ακριβώς τον ασφικτικό κλοιό γύρω από τη δημοσιογραφία, τη δημοσιογραφία που δεν υπακούει σε δημόσιες σχέσεις. Το πρώτο περιστατικό που πέφτει στην αντίληψή μας είναι όταν συναντιόμαστε με τον Θανάση Κουκάκη σε μια καφετέρια του Νέου Ψυχικού και υπάρχει ένας φωτογράφος που κάθεται απέναντι σε μια μάντρα και πιστεύουμε ότι μας φωτογραφίζει. Δεν είμαστε όμως εντελώς σίγουροι μέχρι το σημείο που μου στέλνουν τις φωτογραφίες. Που φαίνεται ότι πράγματι αυτές οι υποψίες μας ήταν πραγματικές. Μια άλλη εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι η εφημερίδα Documento ξεκίνησε να δημοσιεύει το Νοέμβριο του 2022 λίστες με δεκάδες ονόματα πολιτικών, δημοσιογράφων και εκδοτών που παρακολουθούνται. Τα ονόματα αυξάνονταν συνεχώς σε ρεπορτάζ που δημοσιεύονταν κάθε εβδομάδα. Εδώ να σας πούμε βέβαια ότι ζούμε σε μια χώρα που μόνο το 2021 είχε 15.475 εισαγγελικές διατάξεις για άρση απορρίτου. 15.475 δηλαδή υπογραφές εισαγγελέα για νόμιμες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ για λόγους ασφαλείας. Κάποια από τα ονόματα των δημοσιογράφων στόχων μάλλον θα σας είναι γνωστά. Είναι ο Αλέξης Παπαχελάς της Καθημερινής, ο Κώστας Βαξεβάνης του Ντοκουμέντο, ο Στέφανος Χίος του Μακελιού, ο Γιάννης Κουρτάκης των Παραπολιτικών, ο Αντώνης Δελατόλας από το Ποντίκι και άλλοι. Ακόμα και να επιβεβαιωθούν όλες οι παραπάνω παρακολουθήσεις, δεν ξέρουμε αν θα μάθουμε ποτέ τα ακριβή κίνητρα. Μπορούμε όμως βάσιμα να υποθέσουμε ότι δεν αφορούν όλες αυτές οι υποθέσεις την εθνική ασφάλεια ή το οργανωμένο έγκλημα, γιατί τότε σίγουρα για κάποιον από όλους αυτούς θα είχαν προκύψει και ενοχοποιητικά στοιχεία. Πίσω στη συνέχεια της ιστορίας μας, η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη έκανε πια τα πράγματα να μοιάζουν πιο κρίσιμα. Ήταν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ εχθρός της εθνικής ασφάλειας ή ύποπτος για ποινικά εγκλήματα? Ή μήπως κάποιοι ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους συνομιλεί, τι λέει, ποιες είναι οι αδυναμίες του? Πολίτες, ακτιβιστές, φοιτητές και εργατικά σωματεία αντέδρασαν με διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας. Το συλλαλητήριο οργής ενάντια στην απόπειρα της κυβέρνησης να συγκαλύψει το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ήταν η ώρα κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για ό,τι είχε συμβεί. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε μόλις παραδεχθεί το λάθος της ΕΕΠ, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχό του. Στο ίδιο διάγγελμα, υποσχέθηκε αλλαγές για τον καλύτερο έλεγχο της υπηρεσίας. Καμία αναφορά δεν έγινε ωστόσο στις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων που έπεσαν θύματα παρακολουθήσεων εξαιτίας των ρεπορτάζ τους. Τρεις μέρες πριν το διάγγελμα, ο διοικητής της ΕΕΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος συμβαίνει να είναι και ανιψιός του, παραιτήθηκαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ερευνητικής ομάδας Reporters United, το όνομα του Δημητριάδη συνδέεται με τις εταιρείες που εμπορεύονται το παράνομο λογισμικό Predator, με το οποίο σας θυμίζουμε παρακολουθούνταν ο δημοσιογράφος Κουκάκης και ο πολιτικός Ανδρουλάκης. Αυτές οι εταιρείες καταγγέλλεται ότι έχουν προμηθεύσει με σύστημα υποκλοπών το ελληνικό δημόσιο. Η κυβέρνηση, να πούμε ότι μέχρι και σήμερα, αρνείται ότι έχει χρησιμοποιήσει το λογισμικό Predator. Παρ' όλα αυτά, δημοσιογραφικές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί και σε συστημικά μέσα έρχονται να το αμφισβητήσουν αυτό. Η ταύτιση δε κάποιων στόχων παρακολούθησης, αλλά και η χρονική διαδοχή των παρακολουθήσεων μεταξύ ΕΥΠ και Predator έγιναν και αυτές σοβαρές αμφιβολίες. Σε κάθε περίπτωση, μετά από όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις, τον Δεκέμβριο του 2022 η Βουλή ψήφισε ένα νέο νόμο για τις παρακολουθήσεις. Με τον νέο νόμο δεν αλλάζει το αδιαφανές καθεστώς των χιλιάδων νόμιμων παρακολουθήσεων. Η ΕΥΠ μπορεί να επικαλείται αόριστα την εθνική ασφάλεια χωρίς περαιτέρω στοιχεία ώστε να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών ενός πολίτη και οι εισαγγελείς έχουν μόνο 24 ώρες για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το αίτημα της ΕΥΠ. Μόνο για τα πολιτικά πρόσωπα χρειάζεται να αναφερθούν συγκεκριμένα στοιχεία που να δικαιολογούν την άρση του απορρίτου. Με τον νέο νόμο, για να μάθει ένας πολίτης αν υπήρξε στόχος παρακολούθησης, πρέπει να περάσουν 3 χρόνια από τη λήξη της παρακολούθησης και να δώσει το πράσινο φως η αρμόδια επιτροπή. Οπότε, στην πραγματικότητα, παραμένει σχεδόν αδύνατο να μάθει κανείς ποτέ αν παρακολουθούνταν. Τέλος, το κράτος μπορεί να προμηθευτεί παράνομα λογισμικά τύπου Predator παρά τις αντίθετες εξαγγελίες που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg, όταν έλεγε ότι η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα απαγορεύσει όλα τα παράνομα συστήματα παρακολούθησης. Εμείς επιδιώξαμε φυσικά να κάνουμε συνέντευξη και με τους ίδιους τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά κάποιοι δεν μας απάντησαν καθόλου, ενώ κάποιος μας απάντησε ότι οι υποχρεώσεις του σε συσκέψεις και ραντεβού δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει. We've all been following the reporting on Greece. Ακούσαμε τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα, διαβάσαμε στη διάρκεια του καλοκαιριού διάφορες εξελίξεις και γι' αυτό αποφάσισαμε να γίνει σήμερα αυτή η συνεδρίαση. Κύριο καθήκον της Επιτροπής μας είναι να εξετάσουμε την χρήση του παιδοσοσιάλου κακόβουλου λογισμικού που μπορεί να παραβιάζει τις συνθήκες, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής. Το Σεπτέμβριο του 2022 οι υποθέσεις των παρακολουθήσεων έφτασαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι δημοσιογράφοι θύματα και οι δημοσιογράφοι ερευνητές κλήθηκαν να μιλήσουν. Ήταν ο Σταύρος Μαλιχούδης, ο Θανάσης Κουκάκης και η Ελίζα Τριανταφύλου που τους γνωρίζετε όλους ήδη από αυτό το επεισόδιο. Επιτέλους, ένας θεσμός έβλεπε και έδινε χώρο στην αλήθεια. Οι παρακολουθήσεις των δημοσιογράφων έγιναν για να ελέγξουν τις πηγές τους, τα ρεπορτάζ που θα έβγαζαν και τελικά την εικόνα της κυβέρνησης. Πρόκειται για μια απόπειρα τρομοκράτησης του τύπου που δεν έπρεπε να θαυτεί. Αλλά πώς άλλαξαν οι ζωές των δημοσιογράφων, Μαλιχούδη και Κουκάκη, μετά από όσα τους συνέβησαν? Φαντάσου τώρα να έχει πρόσβαση στην κάμερα του κινητού μου όταν το παιδί μου είναι δίπλα μου. Λοιπόν, είναι σίγουρα πάρα πολύ άβολο. Και σε μεγάλο βαθμό αισθάνεσαι σαν να σου έχουν διαρρήξει το σπίτι, σαν ένας βιασμός εμπολής. Είναι τρομακτικό ότι εγώ μπορεί να έχω εκθέσει κάποιον ο οποίος μου μίλησε επειδή με εμπιστεύτηκε και εγώ τον έχω εκθέσει, έστω και χωρίς να το γνωρίζω, είναι τρομακτικό. Και μετά με πειράζει πάρα πολύ στο κομμάτι του αν εγώ μπορώ να καλέσω νέους ανθρώπους και νέες πηγές. Σκέψου λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί. Σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν και συσχετίζουν αρνητικές εξελίξεις στην καριέρα τους τα τελευταία 2 χρόνια με το γεγονός ότι ήταν ενεργοί συνομιλητές μου. Μου έχουν εκφράσει και τέτοιους προβληματισμούς. Και αυτός είναι ο στόχος παρακολούθησης. Θέλουν να δούνε αν αυτό το οποίο ερευνάς το ερευνάς σοβαρά, ποιοι είναι οι συνομιλητές σου, αν πράγματι είναι σοβαροί, αν μπορούν να τους επηρεάσουν, αν μπορούν να αλλάξουν την ροή της ερευνάς σου αλλάζοντας τα πρόσωπα, επηρεάζοντας τα πρόσωπα, προειδοποιώντας τα πρόσωπα. Η δημοσιογραφική λειτουργία πρέπει να γίνει ανεπηρέαστα και το χρέος μας ως δημοσιογράφοι είναι σίγουρα παραπάνω από οποιαδήποτε κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία σήμερα, αύριο ή προχθές. Όχι, δεν νιώθω προδότης, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτή τη χώρα και έχω πάει σχολείο σε αυτή τη χώρα και είναι οι φίλοι μου και η οικογένειά μου σε αυτή τη χώρα και δεν επιτρέπω σε αυτούς, όποιοι κι αν είναι, να πούνε ότι εγώ, ας πούμε, συνιστώ απειλή για τη χώρα στην οποία ζω. Και δεν το δέχομαι. Οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε σε αυτό το επεισόδιο είναι δημοσιογράφοι που έμαθαν ότι παρακολουθούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ακριβώς επειδή είναι δημοσιογράφοι. Αυτό προκύπτει από όσα μας είπαν και από το ότι δεν έχει ασκηθεί δίωξη για κάποια παράνομη πράξη. Γι' αυτό λέμε ότι παρακολουθούνταν για λόγους που σχετίζονται με το ίδιο το ερευνητικό τους έργο. Αυτό χρειάζεται προσοχή. Το συνταγματικό δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών ισχύει για όλους τους πολίτες, προφανώς όχι μόνο για τους δημοσιογράφους. Όμως, όταν κάποιος ερευνά τραπεζικά σκάνδαλα που περιλαμβάνουν και τη χρηματοδότηση των κομμάτων και παρακολουθείται η έρευνά του, δηλαδή με ποιους μιλάει, ποιες είναι οι πηγές του, αν είναι σοβαρή και απειλητική η έρευνά του κ.ο.κ., καταλαβαίνουμε ότι η προστασία αυτής της δημοσιογραφικής δουλειάς είναι απαραίτητη αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία όπου επιτρέπεται να κρίνεται η εξουσία. Αυτή τη στιγμή η ερευνητική δημοσιογραφία είναι αποδεδειγμένο ότι παρακολουθείται για αυτό ακριβώς που είναι. Όχι για τυχαίους εξωτερικούς λόγους, αλλά επειδή είναι ερευνητική δημοσιογραφία. Ποια άλλη χώρα έχει, ας πούμε, δύο παρακολουθήσεις δημοσιογράφων αποδεδειγμένα και μια δολοφονία? Και δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι, και δεν συμβαίνει τίποτα. Με αυτά τα λόγια του δημοσιογράφου Σταύρου Μαλιχούδη θα σας αφήσουμε για τώρα. Θα παρατηρήσατε ότι δεν μιλάει μόνο για παρακολουθήσεις, αλλά και για μια δολοφονία. Τα εμπόδια που συζητήσαμε σήμερα δεν σταματούν τους δημοσιογράφους από το να συνεχίζουν τις έρευνές τους. Υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο που είναι ανίκητο: ο θάνατος. Στο επόμενο επεισόδιο θα ερευνήσουμε την ανεξιχνίαστη δολοφονία ενός δημοσιογράφου μέρα μεσημέρι στην Αθήνα κάτω από το σπίτι του. Το όνομά του ήταν Γιώργος Καραϊβάς.